1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang vanuit Rotterdam, WNL in de kantine. Met natuurlijk veel aandacht voor de verkiezingen. Het is een nieuwe peiling en daar gaat aan kop de VVD samen met de PVV. En dus wordt die vraag steeds prangender. Samenwerken met de partij van Geert Wilders, kan dat? Hij weet er alles van, want in 2010 was dat ook een prangende vraag. Henk Bleker heb ik het over, destijds voorzitter van het CDA. Die partij ging er bijna aan onderdoor. Marcel Verrek is hier natuurlijk ook. Pim van der Dol is chef politiek van NRC en Aileen Bilic columnist. Hilma Mulder schuift later ook nog aan, de hoofdredacteur van Libelle. En we gaan het hebben over Jolene en I Will Always Love You. En de zangeres die ons allemaal hier aan tafel gaat verbinden. Ik zeg nog niet wie dat is, maar dat weet u alvast. Suzanne de Vries is hier met het nieuws van 5 uur. Bij een aanval op een school in het noorden van Gaza zijn tientallen doden gevallen. Het zou gaan om een Israëlische aanval, maar het Israëlische leger heeft dat niet bevestigd. Contact nu met verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, wat is er nu bekend over die aanval? Het zou gaan om de Al-Vakura-school, een school in het vluchtelingenkamp Jabalia. En die wordt dus gerund door de VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA. En dat is een typische school, een binnenplaats met daaromheen de schoolgebouwen. De beelden die daar vandaan komen, zie je op de binnenplaats nog de geïmproviseerde tenten van de mensen die daar een veilig heen komen zochten. En één hoek van dat schoolgebouw is zwaar geraakt. In een video die ik heb gezien, zie je dat iemand daar de trap op loopt. En met name in de klaslokalen, waar je de schoolbanken soms nog ziet staan, daar zie je grote hoeveelheden lichamen liggen. Mensen die bij dat kennelijke bombardement om het leven zijn gekomen. De VN-vluchtelingenorganisatie die heeft er schande van gesproken. Zegt, dit soort scholen van ons, die voor ons niet alleen de school zijn of waren, maar nu ook een vluchtplaats, die moeten gevrijwaard worden van dit soort aanvallen. Ja, heeft Israël al gereageerd op de beschuldiging dat het achter de aanval zit? Zegt het te onderzoeken. Dat is een redelijk standaard antwoord in dit soort gevallen op het moment dat ze het niet weten wie er precies wanneer waarop gevuurd heeft. Ik was vanmorgen in Sderot. Dat is een plaats die tegen het noordoosten van de Gazastrook aanzit en hemelsbreed op korte afstand van het Jabalia vluchtelingenkamp. Ik hoorde daar een grote hoeveelheid uitgaand artillerievuur. Ja, en wie wanneer precies geschoten heeft. We hopen dus nog op antwoord van Israël. Dat wil zeggen dat we dan weten wie erop geschoten heeft. Als de beelden kloppen die ik heb gezien, maakt het in die zin niet uit wie erop geschoten heeft. Het feit is dat er enorm veel mensen om het leven zijn gekomen. De VN heeft het over 50 mensen. Bedankt. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Armenië en Azerbeidzjan zijn het in grote lijnen eens geworden over een vredesverdrag. De Armeense premier zegt wel dat de twee landen nog verschillende diplomatieke talen spreken en dat daadwerkelijke vrede nog niet aan de orde is. Tussen Armenië en Azerbeidzjan zijn al spanningen sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, waar ze deel van uitmaakten. Vooral de Armeense enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan is een bron van conflicten. In september nam Azerbeidzjan het gebied in na een korte oorlog, waarna vrijwel alle Armeense bewoners het gebied verlieten. Duizenden deelnemers aan een demonstratie voor vrijlating van de gijzelaars van Hamas hebben Jeruzalem bereikt. De mars begon dinsdag in Tel Aviv. De demonstranten eisen dat de Israëlische regering een deal sluit over de vrijlating van de gijzelaars. De intocht van Sinterklaas in het Zuid-Hollandse De Lier is onrustig verlopen door demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Tegenstanders gooiden onder meer vuurwerk in het demonstratievak van Kick-out Zwarte Piet. De demonstranten werden rond 3:15 door de politie naar hun bussen teruggebracht. De voormalig NOS-commentator en bondscoach van de Nederlandse zwemploeg Rob Kerkhoven is overleden. Kerkhoven werd in 1964 bondcoach van de zwemploeg en na die periode werd hij zwemcommentator bij de NOS. Rob Kerkhoven werd 86 jaar. De tweede testvlucht van Starship, het nieuwe ruimteschip van SpaceX, is net als de eerste lancering geëindigd in een explosie. De tweetrapsraket vertrok vanmiddag om 2:00 Nederlandse tijd van de lanceerbasis Boca Chica in Texas. De vlucht had 90 minuten moeten duren, maar al na een paar minuten explodeerde de raket. Dat was te horen bij de livestream van de lancering. Incredible views of our super-

Jordan Hazel. Nee. Kijk jou even aan. 17 jaar en opgenomen in de Oranje Selectie. We hebben het over de stand van ons land in roerige tijden... met aan de stamtafel oud-CDA-voorzitter en bewindspersoon Henk Bleker. En naast hem, nee, tegenover hem, columnist Aileen Bilic. Tegenover haar zit chef, nou schuin tegenover haar... chef politiek van NRC, Pim van den Doel. En met hem bespreken we het laatste verkiezingsnieuws. En cabaretier Marcel Verrek, die gaat ons ongetwijfeld trakteren op een mooie column. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app. Of via X, gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Henk Bleker, wel eens op een foto gestaan met iemand waarvan u nu zegt... oei, had ik toch niet moeten doen, ik spijt van. Nee. Marcel? Wat gaat dat nu gebeuren? Marcel? Marcel, jij? Nee, ik zou het niet weten eigenlijk. Nou, misschien binnenkort met Henk Bleker, dat zou kunnen. Pim van der Dol? Oeh, weet ik ook even niet hoor. Ah. Nee, geloof het niet echt. Maar... Het gaat natuurlijk, ik refereer aan die foto hè, van Henk Kuipers, onze minister van Zorg en van D66. Ernst Kuipers. Henk Kuipers. Henk zit hier, Ernst Kuipers, heel goed. Die op de foto stond, pardoes, met iemand van de Taliban. Ik wist op dat moment niet wie deze persoon was. Dit was een fout dat absoluut niet mogen gebeuren en betreur ik. Al dus Abdul Bari Omar, hij is die vertegenwoordiger van de Taliban. Grapje, al dus Kuipers, want ja, wat is daar allemaal gebeurd en misgegaan, Aileen? Nou, ik hoopte eerst dat het een vergissing was. Ik dacht, nou, misschien is het een Indiase man met een tulband. Oh. Laten we eerst eens even kijken wat hij nou precies, wie hij nou precies is. Maar, nou ja, Ernst Kuipers heeft zich verontschuldigd. Maar überhaupt is het best wel gek dat een Taliban-vertegenwoordiger daar aanwezig is. Wat doet hij daar? Met welke missie? Waarom? Hoe komt hij uit? Uiterst onbegrijpelijk. Wat zeg je? Hoe hij aan een visum komt om door de EU te reizen. Ja, dus welke paspoorten heeft deze man? Hij was er op een conferentie vorige week, Den Haag, WHO-conferentie. Ja. Pim van der Dol, is dit nog iets waarvan jij als chef politiek van NRC zegt... nou, dan gaan we nog eens even flink achteraan? Nou, heel eerlijk gezegd niet. Maar dat heeft meer te maken met dat we zo nu de ogen gericht op de verkiezingscampagne... Ja. Dat ja, we niet al die andere onderwerpen nu ook uitgekomen. Het zou wel fijn zijn als jullie daar je over dit soort dingen... nou eens een keer niet de hele tijd druk gaan lopen maken. Nou, er is veel te veel gebeurd in die hele campagne. Zeker. Bijzaken. Er was een scoop van u in de NRC deze week. Daarin konden we lezen een vertrouwelijke memo... afkomstig van de Nederlandse defensieattaché in Tel Aviv. Strekking: Israël gebruikt onevenredig geweld. Een nietsontziende aanpak met de intentie om enorme vernietigingen aan te richten... aan civiele centra, infrastructuur. Hoe lang hebt u getwijfeld? Hebt u überhaupt getwijfeld om dit te openbaren? Als je vertrouwelijke stukken krijgt, maak je altijd wel een afweging natuurlijk. Je mag als journalist bijvoorbeeld niet zomaar staatsgeheimen publiceren. In sommige gevallen wel, maar dan daar heb je ook echt wel. Dan kan het echt de veiligheid van Nederland bijvoorbeeld raken. Nou, we hadden ons er bijvoorbeeld van verzekerd dat de geheime stukken die we in handen hadden, dat in ieder geval geen staatsgeheimen waren. Het is natuurlijk wel zo dat het openbaar worden van dit soort stukken... diplomatieke schade voor Nederland kan opleveren, uiteraard. Dat hebben we ons gerealiseerd. Alleen, wij vonden toch de inhoud eigenlijk dermate spannend en gevoelig... dat we wel hier het journalistieke belang van wel publiceren zeg maar groter achter. Minister of demissionair minister Ollongren zei... dit gaat over het moedwillig in gevaar brengen van mensen... In dit geval dus mensen die op het ministerie werken. Ja, dat begreep ik niet zo ambassade. Goed. Dat begreep ik niet zo goed, want wij hebben uiteraard de naam van bijvoorbeeld de militair attaché... die voor Nederland in Israël zit, niet gepubliceerd. Had wel te achteraan, hè? Nee, dat klopt hoor. Alleen, zij was ook gewoon in het openbaar zichtbaar op beeld. Bijvoorbeeld in filmpjes van Defensie van de afgelopen weken... waarin ze gewoon vertelde over haar werk. Dus ik vond dat verwijt wel een klein beetje ver gaan. Ik begreep het ook gewoon niet zo goed. Want kijk, ik snap, de Israëli's zullen heel boos zijn op Nederland nu. Het zal haar werk daar bemoeilijken. Dat snappen wij. Maar dat zij nu echt gevaar loopt of onveilig is daar ter plekke... Ja, haar werk bemoeilijken of onmogelijk maken? Nu Israël weet dat het delen van informatie, geheime informatie of vertrouwelijke informatie bij ons niet in veilige handen is. Ja, nou ja, het zal zeker haar werk en het werk van Nederland en Israël natuurlijk wat moeilijker maken. Alleen, kijk, voor ons weegt echt wel in dit geval, als wij in de inhoud van het memo lezen dat Nederland achter de schermen eigenlijk veel meer weet, dat onze mensen daar ter plekke de situatie in de oorlog in Gaza eigenlijk heel anders duiden dan wat het kabinet in het openbaar zegt op dit moment. Ja, dat vonden wij wel dermate saillant. Dat wij dachten, ja, dit is dus dit is een reden om dat wel te publiceren. Maar met natuurlijk alle context en duiding daar ook bij. Het volgt ook op een eerdere publicatie weer van NRC. En dat ging weer over het sturen van reserveonderdelen voor het F-35 gevechtsvliegtuig vanuit Nederland naar Israël. Dat gebeurde na het begin van de oorlog met Hamas. Dat is toch ook wel, ja, het is geen staatsgeheim, maar dat zijn wel. Ik kan me heel goed voorstellen dat je niet wil dat dat op straat ligt, dit soort informatie. Ja, Buitenlandse Zaken heeft overigens ook aangifte gedaan, om het lekken van deze informatie. Dat is denk ik wel belangrijk om te melden. En dat doen zij niet voor niets. Op dit moment echt een rechercheteam gaat onderzoeken wie allemaal gelekt. Want Henk Bleker, nu gaat het om Israël, maar überhaupt onze veiligheidspositie met bondgenoten, daar moet je in vertrouwen achter de schermen met elkaar kunnen spreken. Als dat met Israël dus niet kan, kan dat misschien met andere bondgenoten ook niet en raakt dat onze veiligheidspositie toch? Nou, veiligheidspositie weet ik niet, maar wel je internationale positie en ook de bijdrage die je kunt leveren aan de oplossing van problemen. Maar er is nog wel iets anders. Hoe nieuwswaardig is het eigenlijk? Hè? Want dat is natuurlijk ook de afweging die NRC maakt. Hebben we groot nieuws? Wat is het? Kunnen er mogelijke schade? Eigenlijk niet zo, want tussen 2004 en 2020... Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Is er 29 keer een vergunning niet gegeven om militair export aan Israël. Dus vanuit 2004... Was er al diverse malen anders besloten. Ja. En nu besluit Nederland als bondgenoot van Israël dit te negeren. Hè. Kennelijk is er sinds 2004 steeds een terughoudende opstelling richting Israël. En nu is er anders gekozen. En ambtenaren kiezen ervoor om te lekken. En ambtenaren zijn het niet mee eens. Er wordt gezegd dat het om heel veel ambtenaren gaat. Eerder al was er ook dat een... Dat wou ik eigenlijk precies beweren. Ik vind het helemaal niet zo bijzonder. En mag ik even zeggen? Het komt toch met grote regelmaat voor dat een minister of een kabinet uiteindelijk een bepaalde afweging maakt, kennisnemend van mogelijkwijs andere opvattingen die in zijn achterban, in de kring van zijn adviseurs leven. Dat is checks and balances. Als die ambtenaren alleen maar roepen wat uiteindelijk de ministers roepen, dan zitten we wel in een vrij zielige samenleving. Het is juist de bedoeling van onafhankelijke ambtelijke posities, dat mensen vanuit hun eigen expertise adviezen uitbrengen. U punt hier uit eigen ervaring? Jazeker. Jazeker. Ook, in die periode had ik ook exportvergunningen voor wapens in mijn portefeuille. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het was wel belangrijk om te doen, begreep ik later aan. Maar ik wou maar zeggen, dus dat er verschillende typen adviezen zijn vanuit de ambtelijke staf richting een minister op zulke of richting een kabinet, dat is alleen maar goed. Dus ik begrijp dan niet waarom dat NRC daar een nummer van maakt, ook nog wetende dat het mogelijk schade kan toe. En omdat het één van de adviezen is. Ja. Er zijn natuurlijk meerdere adviezen. Precies. En dan teken je wel een beeld. Juist. Maar ik zou toch wel heel even hierop willen reageren. Want niet nieuwswaardig, het feit dat Nederland midden in deze oorlog het doorgaat met het leveren van cruciale onderdelen voor de gevechtsvliegtuigen van Israël, dat is natuurlijk wel degelijk van grote betekenis. Want als Nederland dat bijvoorbeeld niet zou doen, of daar kritischer op zou zijn, deze vliegtuigen bombarderen continu boven Gaza met grote gevolgen. Maar is dat niet een politiek besluit? Is dat niet zeker, alleen er wordt ook gewaarschuwd. Er wordt op het ministerie gewaarschuwd door ambtenaren dat hiermee mogelijke schendingen van het oorlogsrecht ook worden begaan. Dat is toch niet niks. Dat is, zou ik zeggen, zeer nieuwswaardig. En je merkt ook, maar het blijft wel één perspectief. Er werken meer dan 6000 medewerkers bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Absoluut. En we hebben het over een paar honderd mensen die anoniem hun ongenoegen hebben geuit. En ik heb ook de podcast van NRC gehoord, waarin je ook toegelicht hebt. En ook in het stuk dat mensen zich ziek gemeld hebben. Kijk, een gemeente, een ministerie, andere overheidsinstellingen. Dat is een afspiegeling van de samenleving. Je moet dit gesprek met elkaar aangaan, intern ook, en alle perspectieven met elkaar bespreken. Alleen de vraag is dat je politieke besluiten op deze manier gaat onder druk zetten door één perspectief die belicht is, heel breed uit te meten. Wat betekent dat voor het ministerie? Wat betekent dat voor de topambtenaar? Wat betekent het geopolitiek? Wat betekent tegen de defensiedame die daar zit? U hebt zich dat allemaal afgevraagd en toch besloot u... Zeker, alleen we gaan over de publicatie. Punt van ambtenaren die hier moeite mee hebben, die is juist dat kritiek intern niet goed mogelijk is. En dat er heel veel perspectieven juist niet worden meegewogen door de politieke en ambtelijke top ook op het... Als we nou zien dat niet... Maar beste mensen, kijk, ambtenaren zijn ambtenaren. Ik heb dat ook wel eens meegemaakt, niet in mijn periode als staatssecretaris, maar als gedeputeerde in Groningen. Dan was er ook een of meer ambtenaren die een bepaalde specifieke opvatting hadden die niet past in het beleid van het college van gedeputeerde staten. En dan ging ik rustig in gesprek met die mensen. En willen ze daar in vasthouden, dan heb ik maar één advies. Doe wat anders. Solliciteren. Ga de volgende keer meedoen aan verkiezingen. Ja. Want dan beslis je uiteindelijk. Precies. Je adviseert. En je hebt de plicht om de verschillende perspectieven te adviseren. We komen in een totalitaire staat terecht als ambtenaren allemaal koekoek eenzang het verhaal vertellen van de politieke macht. Dat is ook niet goed. Dus, ja. dus wat is er nou zo'n nieuwswaardig aan? Militaire steun aan Israël, dat zou een politiek besluit moeten zijn en niet een besluit van ambtenaren. Gevraagd of ongevraagd geven zij adviezen. Ja. En één perspectief is nu belicht in de krant. En dan heb je twee scenario's. Je gaat er intern net zo lang over praten totdat je consensus bereikt. Dat is één scenario. Ander scenario is, we weten sinds 2004 dat er een terughoudende houding is vanuit BZ. Vaak is er wel geluisterd, deze keer niet. Nou, daar kun je over praten. En nog een ander scenario is dat de paar ambtenaren die zich totaal niet kunnen vereenzelvigen met het besluit van BZ op dit moment, Buitenlandse Zaken op dit moment, dat je een andere baan gaat zoeken. Of inderdaad de politiek ingaat. Er waren al eerder natuurlijk signalen dat ambtenaren zich niet konden vinden in het kabinetsbesluit om steun uit te spreken aan Israël. Dat motief van hun om daar naar buiten te komen, eventueel de agenda van hen om er naar buiten te komen. Bent u niet bang dat u zich daarvoor leent op deze manier? Om hun een motief en agenda kracht bij te zetten op deze manier? Nou, ik zeg niet dat of leent u zich daar graag voor? Dat kan kant van deze ambtenaren kiezen. Wij hebben natuurlijk ook bepaalde informatie kunnen krijgen die we vervolgens zelf, en daar zaten een aantal keren echt wel degelijk, wat ik zeg, zeer nieuwswaardige zaken bij, waar gewoon nu heel fel politiek debat over is ontstaan. Ook in maar de hebben Tweede jullie Kamer. Het integrale stuk waar jullie aan uit citeren? Nou, ik kan, uiteraard hebben wij die tekst gezien, uiteraard. Ik kan natuurlijk weinig zeggen, dat zul je snappen, over de precieze manier hoe we wat hebben, dat hebben gekregen, kan ik uiteraard geen uitspraken over doen in verband met bronbescherming. Maar wij hebben echt een goed afgewogen oordeel over bijvoorbeeld ook dat memo kunnen vormen. Het hele stuk, het hele memo van de defensieattaché hebt u gezien? Ja, zeker. En ook het hele context zelf daar natuurlijk bij geschreven en uitgelegd waarom dit behoorlijk afwijkt van wat bijvoorbeeld het kabinet in het openbaar zegt. Ja. Dus in uw stuk staat bijvoorbeeld dat ook klakkeloos alleen maar de mening van deze kritische ambtenaren in de krant zetten. In uw stuk stond bijvoorbeeld ook de IDF, en dat is de Israëlische leger, zo schrijft de ambassade, probeert bij het grondoffensief de verliezen aan eigen kant zoveel mogelijk te beperken. Dan denk ik, ja, dat lijkt me logisch. Ik mag hopen dat een leger dat doet, toch? Ja, maar dat, niet zo briljant? Dat doen ze. Maar hoe doen ze dat? Dat is zo min mogelijk risico voor de eigen troepen. En dus veel bijvoorbeeld meer zware bombardementen, waarbij dan de kans op Palestijnse burgerdoden veel groter is. Dus de IDF gaat behoorlijk ongericht te werk. Ik zie dat stuk ook nergens. Ik lees het niet terug. Dat Hamas zich natuurlijk mengt in die burgerbevolking. Schuilt gaat in scholen, in ziekenhuizen, et cetera. Dat het daar dicht bevolkt is duidelijk. Ja. Dat er zorgen zijn rondom humanitair oorlogsrecht. Die perspectieven kun je zeker belichten in de krant. En nou goed, op zich, ik las het direct toen het in de krant verscheen van de week. Dus het is één perspectief. Alleen als je doordenkt. Er wordt nu aangifte gedaan, er wordt nu onderzoek gedaan. midden in een behoorlijke crisissituatie. Hè, er wordt ook steeds maar weer opnieuw gezegd dat Nederland blindelings achter Israël zou staan. Volgens mij wordt afgewogen, politiek besluit genomen. Doen we ook richting Oekraïne, ja, als het gaat om militaire steun. Dus ik kan me niet voorstellen dat zonder meer blindelings steun aan Israël wordt gegeven zonder dat er een kabinetsbesluit overkomt. Dan wel dat de minister dat op zijn minst in de ministerraad ook nog eens bespreekt. Van der Dol, slotopmerking hierover? Of was dit al de slotopmerking? Mag ik die anders even maken? Ja. Ja? Nou kijk, ik vind het wel heel nieuwswaardig dat ook binnen deze gremia de discussie plaatsvindt die in de bevolking ook plaatsvindt. Mm-hmm. Hè, en dat ik vind dat in zekere zin ook pleiten voor de overheid. Dat er ook tegenkrachten zijn. Dan kan je zeggen van ja, je moet met één mond praten. Maar juist doordat het voor veel mensen die dat aanzien zo onduidelijk is wat nou precies het standpunt is, vind ik het mooi als ik dan een breder... Ik wil echt nog even heel één ding. Ja, want ik wil reageren, maar Marcel, jij zegt met één mond praten. Heb jij het gevoel dat jullie dat bij de krant doen als het gaat om Israël? Want er is natuurlijk best wel veel kritiek op de mainstream media, of hoe je het wil noemen, de kwaliteitskranten, dat ze... we hadden het net over blindelings achter Israël staan. Dat ze daar kritisch op zijn en dat je dat merkt uit de berichtgeving. Wat vind jij daarvan? Want ik vraag me heel erg af of jullie ook politieke afwegingen hebben bij het maken van koppen, bij het selecteren van nieuws en misschien ook bij het brengen van zo'n scoop. Nou, natuurlijk, het is zeker zo dat wij als krant nu ook, zeker de laatste weken, als je ziet wat er allemaal in Gaza gebeurt, dat wij natuurlijk heel kritisch zijn op Israël. Maar dat lijkt me journalistiek heel logisch. We zijn overigens ook, er werd net gevraagd naar Hamas. Maar waarom? Dat is jullie taak als journalist toch niet, om kritisch te zijn op Israël? Waarom? Maar dan kies je toch een partij? Als je ziet wat daar nu gebeurt, en Nederland steunt dat politiek, dan is het toch journalistiek heel logisch dat we daar over die politieke steun... Daar vragen bij stellen en dat we ons afvragen hoe zit dit precies. Vragen. Worden hier alle Maar dat is wat anders dan kritisch zijn. Nou, Nederlandse hoogleraren... Zijn dus ook kritisch. Kritisch op het Israëlische optreden nu in ons... Maar jij denkt dat jullie daar geen activistische rol in nemen? Nee, dat vind ik zeker niet. Niemand bij de zeker krant? Niet. Nee? Nee, dat vind ik... Nou, ik spreek nu over mezelf en over de afwegingen van bijvoorbeeld onze Haagse redactie. En wij hebben ook heel veel in een eerdere fase hele kritische stukken geschreven over Hamas. En de oorlogsmisdaden van Hamas, de strategie en de tactiek en de ook vergaande uitspraken van Hamas. Onlangs weer in... Helemaal in het begin, na 7 oktober, ging het natuurlijk best wel mis met het aantal cijfers. En Hamas werd geciteerd als zijnde Gaza, ministerie van Gezondheid. NOS heeft dat ook gedaan, heeft later gecorrigeerd. Zeker. Toch zijn dat echt... Ja, maar ik kan me vragen dat daar wel discussies over zijn op de redactie. Die zijn absoluut er op alle redacties op dit moment. Absoluut. Mensen staan lijnrecht tegenover elkaar. Het klinkt nu alsof ik je aanval, zo bedoel ik het niet. Ik vraag me echt oprecht af of er misschien collega's zijn die daar wat actief in staan en dat daar felle discussies over worden gevoerd. Die zijn er continu, absoluut. Ja. En beïnvloedt dat ook het werk? Nou, maar die zijn er vooral gewoon over hoe we onze verslaggeving doen. Hè? En inderdaad, hebben we alle perspectieven, komen die voldoende aan bod? Welke termen, woordgebruik, hè? Sommige woorden hebben een grote lading. Daar is een volop een noem eens een voorbeeld. Overgaande. Noem eens een voorbeeld. Oorlogsmisdaden, genocide, allemaal van dat soort termen vallen natuurlijk nu wel in. Strijders of terroristen. Strijders, terroristen, militanten. Hoe beschrijf je de Hamas-strijders, inderdaad? Nou, bij activisme denk ik aan kritiek zonder zelfkritiek. Ik kan me niet voorstellen dat het bij jullie werkt. Nee. Dus dat je vanuit een vooropgezet idee... Ja, nee, maar dat is zeker niet het programma. Jij zei zojuist dat de verschillende perspectieven in de samenleving dus ook kennelijk in de krant en kennelijk bij het ministerie worden besproken. Hè? Dat zal ongetwijfeld. Maar gisteren was ook in dezelfde NRC door hoogleraren, een oproep van hoogleraren, docenten en studenten, waaronder Mirjam van Praag, die zegt... eigenlijk is heeft het conflict wordt te eendimensionaal benaderd, namelijk door de bril van de onderdrukking, waardoor de discussies ook op universiteiten vrij rigide worden gevoerd als je permanent vanuit die onderdrukking met elkaar in discussie gaat. De onderdrukking en daarmee Israël de bezettende macht. Precies, ja. Terwijl de Joodse gemeenschap in Nederland een ontzettend kleine minderheid is ten opzichte van de islamitische gemeenschap. Of mensen die zich sympathiseren met de Palestijnen. En daar vooral. Er was één NRC-collega, die had een. Of één NRC-collega, Yigal Krant, hè, dat stond ook op sociale media enigszins terug. En die kreeg een bericht van een NRC-verslaggever. Die heel duidelijk was in waar hij stond. Namelijk het voorbeeld van het bezien vanuit de bril van de onderdrukte. Dus niet de onderdrukker. Jullie hebben dat meegekregen, toch? Ja, dat ging zo. Maar is dit niet wat de hele tijd gebeurt? Het worden steeds kampen worden er gecreëerd. Dat gebeurt achter de schermen. Daar, ja, ik vind het eigenlijk dat we dat veel meer moeten opengooien. Maar er worden steeds kampen gecreëerd. Die zijn er, Marcel. Die zijn er. Maar ik had het niet alleen over de specifieke groepen. Dus de Joodse gemeenschap, misschien de islamitische gemeenschap. Maar het gaat natuurlijk ook. Iedereen heeft hier een mening over. Dat is het Nederlandse volk. Dat is niet alleen die twee groepen. Dat zijn wij allemaal. Maar er wordt ook vandaag een groot stuk. Even reageren. Ja, hoor. Dat was een persoonlijk appje. Dat was fout. Dat heeft onze hoofdredactie heeft er ook excuses voor aangeboden. Ja, dat zag ik. Dus dat had niks te maken met de lijn van de. Nee, maar de emoties lopen. Vandaar komt mijn vraag uit voor. Dat merken we ook op de redactie. En er zijn veel discussies over. Jij noemde net de fout die wij ook hebben gemaakt toen over het ziekenhuis waar Israël te snel de schuld kreeg. Als wij fouten maken op dit vlak, dan hebben wij die tot nu toe ook gewoon ruiterlijk toegegeven. Ja. Je schreef vandaag: in campagnetijd doet Nederland de gordijnen dicht. Vind ik een hele mooie kop. Daar gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben, hoor. Okay. Want inderdaad, dat buitenland dat in alle straten, ook in onze, de Nederlandse straten, aanwezig is. Denk aan de demonstraties, pro-Palestina-demonstraties, die vaak ook ontaarden in anti-Israël en vaak anti-Joodse demonstraties. Dat is een voorbeeld van hoe het buitenland zeker wel bij ons leeft. Maar jij ziet toch, Pim van der Doel, chef politiek van NRC, dat het er in de politieke debatten richting de verkiezingen nauwelijks over gaat. Precies. Dat is verrassend. Daar gaan we dus zo dadelijk over hebben en over veel meer, want het is verkiezingstijd. PVV krijgt er 5 zetels bij in de laatste peilingen. Gaan we ook over praten. Nu de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Suzanne de Vries. NPO Radio 1. Rond de intocht van Sinterklaas in het Zuid-Hollandse De Lier zijn 9 mensen opgepakt. De intocht is onrustig verlopen door demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Tegenstanders gooiden eieren, aardappels, tomaten en vuurwerk in het demonstratievak van Kick-out Zwarte Piet. Bij een aanval op een school in het noorden van Gaza zijn tientallen doden gevallen. Het zou gaan om een Israëlische aanval, maar het leger van Israël heeft dat niet bevestigd. Voormalig topspits Ruud Geels is overleden. Dat meldt zijn oude voetbalclub Ajax vandaag. De Haarlemmer speelde ook voor Feyenoord, Club Brugge, RSC Anderlecht en PSV. Ruud Geels is 75 jaar geworden. Armenië en Azerbeidzjan zijn het in grote lijnen eens geworden over een vredesverdrag. De Armeense premier zegt wel dat de twee landen nog verschillende diplomatieke talen spreken en dat daadwerkelijke vrede nog niet aan de orde is. Roosmarijn Knol is er ook voor het weer. Dag Roosmarijn. Dag, goedemiddag. Het is een, blijft het regenen? Het is een hele regenachtige dag en het blijft de komende uren nog regenen. Pas vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk wat droger. Maar het duurt nog heel erg lang voordat die bewolking een beetje begint op te lossen. Dat gaat pas in de loop van de nacht gebeuren. En in de oostelijke helft van het land blijft het nog lange tijd regenen. Temperatuur dan 10 of 11 graden. De wind neemt ook steeds verder in kracht toe. Maar zondagochtend beginnen we wel droog. Dan is er ook geregeld ruimte voor de zon. Maar in de loop van de middag leeft die buiigheid toch wel weer een beetje op. En in het noorden van het land is het dan weer bewolkt en gaat het lange tijd regenen. Temperatuur dan 12 tot 14 graden. En daarbij staat er ook een stevige wind uit het zuidwesten. Dus morgen iets meer zon, maar alsnog wel regen en ook veel wind. En de man met een prachtige stem kwam ik zojuist achter. Erik Evengroen. Ja, daar ben je ook niet mee geboren. Maar, nee, maar het gaat door, zou ik bijna zeggen. Ja, zo zeg. Jouw nieuws is nooit lekker nieuws, hè? File nieuws. Nee, dat is wel zo. Maar goed, de mensen willen dan toch wel weten waarom ze bijvoorbeeld in de file staan. En dat proberen wij tot te achterhalen. En dat lukt. Zoals nu ook op de A27, Almere richting Gorkum. Bij knooppunt Lunette is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn daar dicht. Vertraging bijna 3 kwartier. En tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag. Ook een opvallende file daar. Bij Noordwijkerhout wordt er over 7 kilometer langzamer gereden. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang en de rechte rijstrook is dicht. Vertraging 20 minuten. In de kantine met Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Ik zeg net dat die man zo'n ontzettend mooie stem heeft, maar hij wordt net even iets te snel uit weggedraaid. Maar hij komt later bij ons terug, want we blijven gezellig in de file staan, vrees ik. Henk Bleker zit hier aan tafel in de kantine aan de stamtafel. Hij is voormalig voorzitter van het CDA. Partijvoorzitter van het CDA natuurlijk ook. Een voormalig bewindspersoon, economische zaken, landbouw ook. En in het buitenland was je toch minister van landbouw? Ja, ik had ook buitenlandse handel. Ja, ook dat, ja. Marcel Vrek is er, natuurlijk zou ik willen zeggen. Onze cabaretier en columnist Pim van der Doel. Ja, thuiswedstrijd voor u, hè? Ja, chef politiek van de NRC en Aileen Bilic is columnist. Ja, het is zaterdag 18 november, week 46 van het jaar 2023 zit er bijna op. En die week die klonk zo. Vervolgens gaat uw spaargeld eraan, gaat uw hypotheek eraan, de hypotheek rente aftrek gaat eraan. Meneer, en gaat onder de streep, alles voor de meneer Timmermans, het voordeel van doorrekenen, vervolgens gaat uw spaargeld eraan, alles wordt bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Keihard. En de middengroepen komen er bij ons. Hallo allemaal, daar zijn we weer met het Sinterklaasjournaal. Het grote boek is dus niet aan boord van de stoomboot. Het Sinterklaasjournaal met Diewertje Blok. Daar mogen we best trots op zijn. Maar dat hebben we ook voor elkaar gekregen. Maar daar gaat het niet over. Het probleem ook niet veel groter maken dan het meneer Timmermans, even. Daar gaat niet over Oekraïne. Nee, dat gaat niet over Oekraïne. Maar dan kun je er wat mee? Zeg ik eigenlijk helemaal niks. Je kan er niks mee, hè? We hebben elkaar opgeteld door opgetrokken. En de middengroepen komen er bij ons veel en veel beter uit dan de VVD. Oh nee, deze kleren zijn veel kostbaar. Om in een wasmachine te stoppen. Die moet je stomen. Stomen? Ja. Sinterklaasjournaal met Diewertje Blok. Als dit moderne door blijft gaan, hoe komt het erbij? We schrappen twee toeslagen af. Hoe komt u erbij dat we meer toeslagen hebben? En u verzint 80 nieuwe belastingen. Meneer Timmermans, houd toch op. Even voor de helderheid. Nee, dit... jullie zijn zelf toch aan het eind zitten. Nee, maar als je... Machine. Nee, niet naar de stoommachine. Dan gaat het hele pak in de fik. Hey, hallo. Laat mij toch niet zomaar alleen. Ik sta helemaal in mijn blootje. Hallo. Hallo. CDA, alle. Het kabinet heeft gewoon het jarenlang lopen liegen. Dus we moeten doorgaan. Laat het scherm. Ja, weet je. Hallo. Opgeteld 75 jaar ervaring. Maar u loopt nou, dames en heren. U loopt het. Het wordt toch een hele spannende verkiezing. Hallo. Alles wordt bij elkaar opgeteld en afgetrokken. En de middengroepen... Kijk, kom eens. Zeg, Amogula. Alles. En al onze stemmen samen maken het geluid. De stem ook 22 november. Amogula. Het was een kijkje in het hoofd van Wieger Hemmer. Ja, een bijdrage aan het vertrouwen in de politiek. Zo, wie heeft er, je hebt er wel zin in, hè? Sinterklaas. Ja, nou ja, het is goed afgelopen met Sinterklaas. Want ik zie inderdaad mensen zich zorgen maken van hoe is dat nou gegaan met die kleren. En had u wel schone kleren aan, allemaal goed gegaan. Ik heb vanmiddag de intocht gekeken. Ik heb ook naar het SBS-debat gekeken en geluisterd. Is men daar, ben jij daar, Pim van der Doel, wijzer van geworden? Nou, ik vond dit niet het beste debat. Het was eigenlijk weer het eerste tv-debat waar de lijsttrekkers toch wel behoorlijk door elkaar heen aan het schreeuwen en praten waren af en toe. Terwijl dat is wel gelukt. Ja, terwijl dat tot nu toe bij die andere debatten wel wat netter ging. Ja. Was wel spectaculair. Ja. Toch? Ja, nee, zeker. Zij was het niet. Nee, zeker. Het was spannend. Ook natuurlijk hoe de lijsttrekkers moesten verhouden tot alle problemen en de vragen van die gewone burgers in de studio. En wat mij opvalt is dat, los van de inhoud die echt wel aan bod komt, dat het natuurlijk in de laatste week van deze campagne ook al wel heel veel gaat over wie met wie. De formatie... lijkt al begonnen, terwijl we nog moeten stemmen. Nou, precies dat dus. En vooral de lijsttrekkers van de grote partijen... die tasten elkaar inmiddels af als een soort pre-formatie. En dat doet hem pijn. Nee, sterker, maakt hem boos. Laurens Dassen van Volt. Het maakt me boos omdat dit echt een hele belangrijke verkiezingen zijn. En als ik dan kijk inderdaad naar de grote partijen... en die zijn met elkaar aan het keuvelen, een beetje aan het aftasten. Dit moet een ideeënstrijd zijn. Hier had je de barricade op moeten gaan voor je ideeën. En ik hoor er bijna niemand over. En als ik dan kijk naar de grote uitdaging, klimaat, migratie, digitalisering. Er is een oorlog op ons continent... waar wij voor onze veiligheid volledig afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Dan hebben we Europa knetterhard nodig. Ja. En dan is Pieter Omtzigt is degene die Europa onbestuurbaar wil maken. Dan moet je daar vol tegen in kunnen gaan. En dat heb ik echt gemist. Ja, want hij citeert inderdaad uit het NSC-verkiezingsprogramma... Ik wil Europa onbestuurbaar maken. Dat is nogal wat, hè? Henk Bleek. Ja, ik heb dat programma van Omtzigt wel goed gelezen. Ja, zijn boeken. Dat was een grapje natuurlijk. Dat stond er een beetje, Ach ja. Hij zegt, het gaat te weinig over de inhoud. Terwijl we, van tevoren hoorden we dat veel. Hè. Het zou nu echt over de inhoud gaan. Want allemaal nieuwe mensen ook. In het post-Rutte-tijdperk. Het moment om eens lekker aan die inhoud te gaan werken. Gaat het daar dan nu te weinig over? Ik vind dat het veel meer over de inhoud gaat dan bij de vorige verkiezingen. Veel meer. En ook veel beter. En dat geldt eigenlijk voor alle kandidaten van de, van de grootste partijen. Ik moet zeggen dat... ik heb mijn stem nog niet bepaald waar ik op ga stemmen. Maar als ik kijk naar de voorstellen die bijvoorbeeld van de kant van de lijst Omtzigt worden gedaan... waar het gaat om bestuur. Daar zitten gewoon concrete dingen in. Daar kun je het over oneens zijn. Maar het zijn in ieder geval concrete dingen. En ik moet er heel eerlijk zeggen dat er eindelijk eens in de verkiezingscampagne... gesproken wordt over de rechtsstaat, over hoe burgers beschermd moeten worden door de staat, ook moeten worden beschermd tegen de staat. Dat is grote winst, want daar is het afgelopen jaren zijn we op veel fronten helemaal fout gegaan. Er wordt vaak genoemd het voorbeeld van de toeslagen. Ik wil een ander voorbeeld noemen. Hoe kan het dat we in Nederland leven, dat er half jaar nadat het kabinet, vorige kabinet was aangetreden, het huidige demissionaire kabinet, dat er gewoon in het openbaar, pontificaal, voor de televisie wordt aangekondigd aan duizenden eigenaren van grond in het plattelandsgebied de mededeling, als u niet meewerkt aan de opkoop, gaan we u onteigenen. En we laten uitzoeken of we de vergunningen kunnen intrekken. Dat is werkelijk, dat is zo in strijd met alle principes van rechtsbescherming die er horen te zijn, die ook gewoon beschikbaar zijn in de wet, maar die gewoon wordt, ja, waaromheen wordt geopereerd, dan zeg ik, jongens, dit punt is zo cruciaal. En dat is ook precies waarom dat BBB en ook PVV groot worden. Omdat men ziet dat de overheid doelen voor ogen heeft... en het doel heiligt de middelen. Ook als dat het met voeten treden van de rechtsstaat, van de rechtsbescherming en van de rechtszekerheid voor burgers betreft. Dat is nu een issue in de verkiezingen en dat is goed. Dat is echt heel erg goed. Alain Binnitsch? Nou, ik denk totaal anders dan de heer Bleker op deze onderwerpen die voorbij zijn gekomen. Allereerst Laurens Dassen, die net zei Europa. Ik ben het niet eens met zijn zwart-wit redenering dat Omtzigt niet zou doen of niets in zijn verkiezingsprogramma. Er staat heel weinig over Europa in zijn verkiezingsprogramma. En het idee van Laurens Dassen richting meer een federale Europa, de vraag is of we die kant op zouden moeten. Zonder maar hij heeft wel. Maar hij heeft wel een heel groot punt natuurlijk. He, die vetorecht waar we over spreken. Waarbij we niet weten wat Omtzigt nou precies zou willen. CDA en VVD zijn eigenlijk de enige twee partijen die op dit punt heel erg kijken van oké, wat betekent dat nu in Europa als wij beslissingen moeten nemen? Oekraïne, we zijn daar onderhandelingen mee gestart. En wij weten niet wat onze partijen daarvan vinden. Er wordt hier gezegd PVV en BBB, we begrijpen dat wel. Kijk, het sentiment waarom PVV meer zetels dreigt te krijgen, dat heeft alles te maken met immigratie. Lijkt te krijgen. Nou, lijkt te krijgen. Dat heeft alles met immigratie primair te maken. Bijna alle partijen, vanaf het midden tot rechts, maar ook hier en daar op links, willen iets aan doen aan grip op migratie. Dus ook de PVV en dus ook met die mildere toon lijkt er sympathie te ontstaan. Maar we zijn net een soort provincieverkiezingen aan het bekijken. Want we horen niks over Europa. Oekraïne is naast ons. We weten helemaal niet of militaire steun van hoe heet het, van Nederland volgend jaar aan Oekraïne, ook voor de wederopbouw. Vergeet niet dat in Brussel al aan wederopbouw wordt gewerkt. Wat zegt de PVV daarover? Wat zegt Omtzigt daarover? En daarom dus vandaag en BBB van, weten we het helemaal van jou, niet. Jouw Pim, in de NRC, in campagnetijd doet Nederland de gordijnen dicht. Ja, het viel mij ook op dat het buitenland eigenlijk, hoewel er heel veel gebeurt, behoorlijk afwezig is in de campagne. Hè. Bij de grote debatten wordt er eigenlijk niet over gesproken. Nu kwam de Gaza-oorlog natuurlijk wel echt af en toe ter sprake in de eerste debatten. En moet de partij zich daar natuurlijk wel toe verhouden. Maar Aylin heeft gelijk, Oekraïne is totaal afwezig. Terwijl hoe het daar verder gaat, hè, en of Nederland deze steun moet voortzetten. Waar Nederland liep natuurlijk voorop tot nu toe in Europa met het steunen van Oekraïne. Het is toch wel bijzonder dat daar helemaal niet over gesproken wordt. Het is overigens wel ook deels te verklaren. Want als je kijkt naar kiezersonderzoek van de laatste weken, dan blijkt ook dat Nederlanders echt binnenlandse thema's nu het belangrijkst vinden voor het bepalen van hun stem komende woensdag. Het zijn ook binnenlandse verkiezingen. Maar hoe wil men grip op migratie realiseren als je niets over Europa opneemt? Als je niets over de deals zegt? Als je zegt vanuit NSC zijn de arbeidsmigratie inperken? Nou, dan denk ik, oké, onderwijsonderzoek kun je schrappen. Allerlei innovatieve functies waar innovatie wordt bedreven, veel in de IT, kun je schrappen. Dus op het moment dat je arbeidsmigratie rigoureus gaat schrappen, heb je echt een probleem in Nederland. Dan denk ik, ga een rondje met bedrijven doen. Praat daarover. Ook over organisaties. CDA en VVD en D66 zullen niet zulke rigoureuze uitspraken doen. Dus ik vind het prima als hij daar iets over zegt. Maar zeg dan ook wat het nou precies impliceert en wat het nu betekent. Ja, dan gaat het over. Gaat het even een beetje over de voorstellen van NSC. Waar het mij om gaat is dat jij schetst, het gaat zo weinig over buitenland. En wat jij zegt, het lijken wel provincieverkiezingen. Ik heb 4 keer meegedaan aan provinciebijeenkomsten, verkiezingen. Top. Geweldige verkiezingen. Zeker. Veel leuker dan helemaal dat gehoor over ver weg is dan. Hoe brengen we Nederland op orde? En qua bestuur daar zijn de mensen, en die punten. Daar zijn de mensen nu in geïnteresseerd. En dat heeft met rechtsbescherming te maken, met rechtsstaat, met woningbouw. Dat zijn de grote issues. En als het daar dan over gaat, dan vind ik het heel typerend en ook een beetje wel pedant bijna van NRC en andere media. Ja, maar we hebben het helemaal niet over het buitenland. Nou, even niet. Dat komt ook wel weer op orde. We gaan het nu even in Nederland hebben over de dingen die in Nederland spelen. Maar als we over migratie moeten praten, ook over wonen. Als we het dan over, laten we dan wonen oppakken. Hè? We zeggen, we hebben een groot woonprobleem. Voor stikstof, u weet daar heel veel van. Ja. Miljarden hebben wij beschikbaar gesteld voor alle stikstofmaatregelen. Hoe kan het nou zo zijn dat geen enkele partij zegt van, nou, oké, er moeten gewoon miljarden gepompt worden om die woningen mogelijk te maken om iets aan die grondprijs te doen, om veel meer woningen te bouwen. Ik weet niet of het haalbaar of niet is. Maar niemand zegt dat er miljarden uitgegeven moet worden. Dus er is geen partij die echt daadwerkelijk over dat wonen. Het is een beetje links, het is een beetje rechts, het is een beetje sociale woningbouw beter mogelijk maken. Het is best wel een beetje de kaasschaafmethode om echt die miljoen woningen voor 2030 te realiseren. Henk Bleker. Nou ja, kijk, er is 24 miljard uitgetrokken om boeren uit te kopen. Die dat grote deels trouwens dat geld helemaal niet nodig hebben. Want die regelen zelf al wanneer ze een grond enzovoort willen verkopen. En dan bepalen ze zelf de prijs wel. Dus dat brok geld, dat moet je meteen terug laten vloeien naar de algemene middelen. En inderdaad inzetten voor de prioriteiten van nu. En dat is wonen. En nog een aantal andere dingen. En zorg, om er even wat te noemen. Het gaat bijvoorbeeld nu ook over, ik vind een goed punt van, ik weet niet wie het doet. Het gaat nu ook eens een keer over de geestelijke gezondheidszorg in de debatten. Zeker. En dat is een vergeten en een zeer ernstig onderbedeelde sector die heel veel ellende in Nederland heeft. En Henk Bleker, je zegt ook. Ik vind dus dat het heel goed is dat het over dat soort dingen gaat. Daarmee zeg je dus Nederland op 1, en zo hoort het ook te zijn bij Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Nederlanders op 1. Dat ik is ben zo opgewonden, het lijkt wel alsof ik nog in de politiek zit, maar dat is niet zo. Maar ik wil toch even iets van zeggen over dat komt straks, elitaire. Komt straks allemaal. Pim, jij gaat er ook iets over zeggen. Maar PVV dus, eventjes het laatste nieuws, de laatste peiling. PVV plus 5. Pim van der Doel, je hebt die peiling ook gezien. Komt daarmee op 26. VVD ook 26. NSC en Timmermans op 23. Ja, Omtzigt en Timmermans op 23. Spannende verkiezing, maar plus 5 valt direct op bij Wilders. Hoe duid jij dat? Absoluut. Dit is een scenario waar ik zelf eigenlijk... dat de PVV echt gaat meedoen om de grootste partij... nog geen rekening mee had gehouden... gezien de andere peilingen van de afgelopen weken. Het is natuurlijk maar één peiling nu. Maar dat is wel binnen één week dat ze er 5 bij krijgen. En dat Omtzigt er 5 verliest. Omtzigt verloor er ook 4 in de peiling van INO. Ja. Dus die lijkt toch wat te gaan, mm-hmm. te gaan dalen. En hij wil toch een net parlement leiden. Dus kennelijk. Ja, dat heeft ook te maken met die onduidelijkheid. Hè? De vragen die hij niet wil beantwoorden. Ja, precies. Omtzigt. Uit dat kiezersonderzoek van deze week blijkt wel... dat een deel van zijn kiezers toch teleurgesteld zijn... in dat hij bijvoorbeeld niet wil zeggen wie nou de premier moet worden als NSC wint. Maar ook over een aantal inhoudelijke vraagstukken. Dat ze de Partij van Omtzigt toch nog wat te onduidelijk vinden. En hij lijkt dus nu wat terrein te verliezen. Ja, wie dus terrein wint en welke partij dus terrein wint. Opmerkelijk, PVV van Geert Wilders. En dus is opnieuw de vraag actueel. Opnieuw inderdaad. Met de PVV regeren was ook in 2 oktober 2010 het geval. Rijnhal Arnhem. En ik kijk nu naar Henk Bleker. En die al de sprong in de tijd aan het maken is. Beste partijvrienden, onze partij heeft het heel erg moeilijk. En tegelijkertijd hebben wij het grootste congres in de Nederlandse geschiedenis. Onze volkspartij die staat en die leeft. En ik sta hier dan ook als een trots CDA-leider uit Valkenburg. Ik ben CDA, ik blijf CDA, ik wil nooit van mijn leven van de PVV. Doe dit de mensen in ons land niet aan. Doe dit onze partij niet aan. Doe dit ons land niet aan. Camille Eurlings en Ernst Heers-Ballin. Ja, dat was een mega-evenement. Ja. Het was eigenlijk ontstaan min of meer door een ongelukje. Want we zaten in de partijbestuur en in de fractie en zo was er veel discussie. En toen zat ik een pannenkoekje te eten in Den Haag in het centrum... als Groninger even afgereisd naar Den Haag. Toen dacht ik van, hoe kunnen we dit oplossen? We geven gewoon de stem aan de leden. We beleggen een congres. Dus toen liep ik naar Maxime Verhagen terug... Ik zeg, Maxime, we gaan een congres beleggen. Hij zei, je bent gek. Ik zei, we komen er nooit uit met elkaar. We moeten dat niet in kleine kamertjes bedisselen. We moeten dat met elkaar doen. Nou, wat voor zaal moeten we hebben? Nou, Utrecht, die concertzaal, kunnen geloof ik 1500 mensen in. En toen werd er een peiling gedaan. Ik was er en ik stond achter Camille Eurlings toen ze het volkslied gingen zingen. Ja. Zo hoorde je dit. Wilhelmus, ik dacht echt, waar ben ik beland? Maar goed, je kunt er veel van zeggen. Het was wel de laatste grote bijeenkomst van een volkspartij. Democratie in optima forma. Ja, een volkspartij. En 63% van de stemmen stemde voor de gedoogconstructie, het gedoogkabinet. 63%. Even goed nadenken, hè? Het duurde wel eventjes voordat het duidelijk werd. Marcel Verrek. Ja, hadden we er een grondwet mee kunnen natuurlijk aannemen. Heb jij er ook... Dat heb je gezien. En ik heb daar natuurlijk... ik ben niet van de buis weg exact. Geweest. Want dat was leuk spannend, om naar te kijken. Als beroepscomiek is daar niet tegenop te werken. Nee. Dat was inderdaad heel erg spannend. En met een verdrietige uitkomst wat mij betreft. En vrij snel daarna was er natuurlijk de 3 dissidenten... waaronder Ab Klink met de brief toen ze weer afstand namen. Dus zo'n lang leven was het ook niet beschoren natuurlijk. Ja, daar is de teleurgang van het CDA begonnen. Dat we niet met elkaar toen konden accepteren... dat een overweldigende meerderheid dit wilde gaan doen. Dat heel veel prominenten daarna de media kregen natuurlijk... want ze konden overal terecht bij de media om hier tegen te zijn. Prima, zo is het gelopen. Maar ik ben toen in diezelfde periode een week wezen logeren... in de plaats Boekel, een heel klein dorpje. Dat was voorheen ongeveer 70% CDA. En toen ben ik daar een week geweest, in bed and breakfast... Zo heette dat toen nog niet, maar het was wel hetzelfde. Mm-hmm. En toen heb ik daar gewoon met die mensen gepraat van... hoe kijken jullie er nou tegenaan? En toen was mij wel duidelijk dat het gevoelen bij de gewone mensen... toen al was, wat we nu ook weer in peilingen zien... en waar de BBB groot is geworden. Misschien en de PVV, NSC, zelfde christelijk-democratische verhaal zitten ze natuurlijk op. Hoe is het dan om te zien dat het CDA nu niet mee mag doen aan die debatten... wat je toch wel nodig hebt... Om tot de verbeelding van de kiezers te stemmen. En dan zie je dat die hele grote concurrenten als NSC... Ja. en inderdaad BBB op datzelfde verhaal zitten. Hoe kijk je daarnaar? Die zitten op datzelfde verhaal. En ik kijk daar met gemengde gevoelens naar. Ik heb in 2020, in mei 2020... heb ik mijn lidmaatschap bij het CDA beëindigd... nadat ik dat bijna 50 jaar lid was geweest. Omdat ik vond dat men eigenlijk... die connectie met dat volksdeel, en dat is een heel groot volksdeel waar BBB voor spreekt, waar nu ook NSC voor spreekt. Eerder ook FVD, daar was u ook sympathisant. Waar men gewoon verliest. Ik noem het maar het sociaal-conservatieve volksdeel. En ik had zo gehoopt dat er een nette, mooie sociaal-conservatieve partij in Nederland zou komen. De FVD leek dat even te zijn, maar dat nette is er heel snel afgegaan. Ja, tussen u en Baudet is het helemaal over, hè? Nou, we hebben nog wel contact, maar met de FVD is bij mij het licht uitgegaan. Aha. Toen men de niet-corona-gevaccineerden in eenzelfde zin noemde als de mensen met een jodenster. Ja. Nou, ik vind CDA dat was voor mij op dat moment brug te ver. Dat heb ik ook tegen Thierry gezegd. Dat is voor mij onbestaanbaar. Ik ben nog van een generatie waarvan de ouders de oorlog nog hebben meegemaakt. En dan krijg je verhalen en dit kan niet. Dat is onbestaanbaar. En daarmee bewezen zij absoluut niet die fatsoenlijke partij waar u naar snakt. Ja, wat iedereen naar snapt. Een sociaal-conservatieve partij. In 2000 publiceerde destijds senator Alfons Dulle al de titel. De ondertitel voor het CDA moet zijn sociaal-conservatieve beweging. Dat zijn de wortels. Dat is het CDA verloren. En daar hebben anderen dat onder een andere noemer opgepakt. Dat is BBB en dat is nu Omzicht. En dat doet mij pijn. Maar ik zeg voor een deel ook, het is voor een deel ook de schuld een beetje van een bepaalde elite in het CDA. Ik heb er heel veel met de toenmalige partijvoorzitter over gehad, maar ik kreeg geen echte toegang. En ik dacht, nou, dan is het op een gegeven moment ook afgelopen. Dus ik ben nu geen lid meer. Het gaat me wel aan het hart. En aan de andere kant vind ik wat nu bijvoorbeeld meneer Bontebal doet om een beetje pesterig naar Omzicht en zo, dat vind ik dat ook weer kleinzerig. Je bent toch politieke vrienden geweest. Gun elkaar het succes. En je gaat niet afgeven op een ander op het vroegere nest of op je collega's uit het oude nest. Pim van der Doel, interessante analyse dit van een oud-voorzitter van het CDA, oud-bewindspersoon. Dat vind ik wel, want ik hoor Henk Eijk zeggen van die rechtsere koers, samenwerken met bijvoorbeeld de PVV, dat had het CDA eigenlijk moeten voortzetten. Terwijl de analyse natuurlijk binnen het CDA zeker tegenwoordig is van we zijn te veel op het VVD gaan lijken, we moeten terug naar meer het klassieke CDA-verhaal. Maar dat is dan toch wel weer een iets linkser verhaal wat ik nu bij Bontebal hoor dan het CDA. Nou ja, in ieder geval, ik heb nog nooit sympathie gehad voor CDA vanwege de C, maar wel omdat ze een middenpartij zijn, wel weer sympathie gehad. Maar als ik nu kijk, dan is de partij onder Henry Bontebal juist inhoudelijker. Juist eigenlijk precies de partij die Omzicht had willen hebben, vermoed ik. Want zowel op het klimaat heeft hij gewoon ontzettend veel kennis in huis. Op een hele gedegen manier. Op het gebied van Europa is het ook niet iemand die Laurens Dassen achterna gaat van we moeten alles in Europa doen. Nee, hij benoemt gewoon wat er wel nodig is. Oekraïne zit in oorlog, zometeen komen er onderhandelingen. En nog even toch inhakend op uw buitenlandbeleid, dat we het daar niet over moeten hebben. Stel, er wordt samengewerkt met BBB, NSC of PVV of allemaal tegelijk. Dan moet je ook weten wat de lijn is ten aanzien van buitenlandbeleid richting Oekraïne. Ja. We zijn voor het eerst in ons leven land in oorlog, in onderhandeling. Ja, we moeten heel veel weten en we willen ook heel graag weten. Maar hoe fijn is het dan dat we nog een uur te gaan hebben bij WNL in de kantine. Een geruststellende boodschap lijkt me ook voor de luisteraar die nu even een kopje koffie of thee kan inschenken. Zo dadelijk deel 2. Tot zo. NPO Radio 1. Wij houden van boeken. Vroeg onder de wol, lampje aan en lezen. En dan het liefst non-fictie. Echte verhalen uit het echte leven. Heerlijk lekker. Van die boeken waar je lessen uit kunt halen die een leven lang meegaan. En jij, lieve luisteraar, kunt met ons meedoen. Want dit boekenprogramma is tegelijkertijd een leesclub. Het is de grootste non-fictie leesclub van Nederland. Dus lees met ons mee, geef commentaar en stel vragen. Het echte leven over non-fictieboeken. Met de nieuwste boeken en klassiekers uit eigen kast. Met Mischa Blok en Erik Dijkstra. Straks van 7 tot 8. BNNVARA en AVROTROS. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En wie leest, die weet nog meer. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Nu bij Zeeman, Herenboxer. 2 voor maar €5,99. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Een betrouwbare overheid terug zonder toeslagensysteem. Stem 50+. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Zes uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Stemming zit er nog steeds goed in hier aan tafel van WNL in de kantine. Stemming in het land als het de verkiezingen betreft. Op dit moment PVV plus 5 in de peilingen. Gaat het hierover aan tafel? Natuurlijk gaat het daarover aan tafel. Maar ook over een onderbelicht maatschappelijk probleem. Mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven. En daarom is er de Libello. En hoofdredacteur van de Libelle, Hilmar Mulder, komt daar zo dadelijk uitgebreid over vertellen. En we gaan het hebben over een fantastische zangeres Dolly Parton, want zij weet ons, ook al zijn de verschillen groot, allemaal te verbinden. Nu het nieuws van 6 uur. Hier is Suzanne de Vries. In een nieuwe peiling van Maurice de Hond gaan de PVV en de VVD aan de leiding met nog 5 dagen tot de verkiezingen. PVV-leider Wilders spreekt van een gamechanger. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, hoe ziet die peiling eruit? Ja, het is wel heel opmerkelijk dat beeld wat in die peiling naar voren komt. De PVV krijgt in die peiling namelijk 5 zetels bij. En NSC van Pieter Omtzigt, daarbij gaan er juist 5 zetels af. En daardoor gaan de VVD en de PVV samen aan kop in deze peiling. Het is de eerste peiling na het SBS-debat van donderdagavond. En Wilders noemt dit zojuist op social media op X een gamechanger. Wilders stelde zich de afgelopen weken wat milder op. Zei dat zijn islamstandpunten even in de ijskast gaan om onderdeel te worden van een nieuwe coalitie. En de VVD zei de PVV niet uit te sluiten. Nou, dit levert in ieder geval in deze peiling winst op. En Omtzigt, die niet met Wilders wil samenwerken, die zakt dus een beetje weg. Ja, en Ewout, jij bent nu in Utrecht bij een bijeenkomst van GroenLinks-PVDA. Hoe wordt daar gereageerd op deze peiling? Nou, daar reageren ze wel geschrokken. Ze zien het ook wel als bevestiging dat er woensdag heel veel op het spel staat. Het wordt ook echt aangegrepen om iedereen die geen kabinet met PVV en VVD wil te verenigen, om toch vooral op GroenLinks-PVDA te stemmen, op Verenigd Links. Als wij de grootste worden, dan kunnen we Wilders tegenhouden, is de boodschap van Jesse Klaver, de nummer 3 van de partij, die hier vanmiddag een groep campaigners in Utrecht toesprak. En nu vragen we aan al die progressieve kiezers in Nederland: heb de moed om je te verenigen. Heb de moed om samen te komen. Om deze combinatie van partijen de kans te geven om de grootste te worden. Om ervoor te zorgen dat we niet straks Geert Wilders 1 krijgen. Of een voortzetting van Rutte 1. Met Dylan Jezilkes als premier, maar met Geert Wilders ook in datzelfde kabinet. Nu komt het erop aan. Omdat het een bedreiging is voor alles waar wij in geloven en alles waar we voor staan. En ik hoop dat we de komende jaren kunnen bouwen. En als we in dat kabinet komen en als we ervoor zorgen dat we de grootste worden en Frans Timmermans premier, dat wordt een zware opdracht. Het zal echt niet vanzelf gaan en ik ben ervan overtuigd dat er dagen zullen zijn waarin we gaan zeggen, wat hebben we gewenst? Maar ik doe dat 1000 keer liever dan oppositie te moeten voeren tegen het allerrechtste kabinet ooit. Ja, GroenLinks-PvdA grijpt deze peiling dus aan om kiezers die VVD-PVV te rechts vinden hun kant op te trekken. Veel prominenten van deze twee partijen delen de peiling ook op social media. Ze proberen hiermee echt een eindsprint in te zetten. Door deze peiling kijkt iedereen ook nog met nog meer interesse uit naar de peilingen die gaan komen. Begin volgende week van de grotere peilingbureaus INO en Ipsos, die dan dus met een nieuwe tussenstand komen. Ja, en je zei het net al even, Omtzigt zakt met zijn partij de laatste week wat weg in de peilingen. Hoe denkt hij de laatste kiezers nog te kunnen overtuigen om op hem te stemmen? Ja, hij richtte vandaag zijn pijlen meer op de VVD van Dylan Jesselgus. Ik was bij een flyerbijeenkomst van hem in Diemen. En eerder zei hij nog vooral dat het moeilijk was samenwerken met GroenLinks-PVDA. Nu benadrukt hij vooral dat de VVD wel erg luchtig doet over alles wat is misgegaan de afgelopen jaren. En dat ze nu vooral vooruit willen kijken. En hij voegde daar vandaag nog een nieuw argument aan toe. De VVD is niet duidelijk over wat ze willen met migratie, zei hij. Nou, ik heb nog geen enkel plan van de VVD gehoord wat ze met Nederland willen. Ik bedoel, als ze zeggen ze willen minder migratie, dat hebben ze de afgelopen 13 jaar ook gezegd. En ze hebben de afgelopen 10 jaar de staatssecretaris van Migratie geleverd. En ondertussen is het netto aantal migranten gestegen van 20.000 naar 220.000. Dus ja, dan kunnen ze het weer zeggen, maar... Dus wat dat betreft hebben wij een heel concreet plan voor beter bestuur, over klokkenluiders, over grondwettelijk hof, over betere toezichthouders die kunnen ingrijpen, over een nieuw kiesstelsel. Plannen voor bestaanszekerheid, die heeft hij ook gezien. Dus die zijn behoorlijk concreet. Die heb ik nog niet helemaal gezien. Maar misschien komen die de komende dagen nog. Ja, Jesselgus reageerde hierop door te wijzen op haar verkiezingsprogramma. Daarin staan volgens haar genoeg maatregelen, ook over migratie. Het is overigens nog wel de vraag wat deze mogelijke opmars van de PVV gaat betekenen voor de uitgestoken hand van de VVD naar Wilders. Omtzigt en Timmermans hebben aangegeven niet met Wilders te willen samenwerken. Jesselgus houdt die deur nog wel open. Nou, het is nog 5 dagen tot de verkiezingen. En ja, we kunnen wel zeggen dat het alle kanten nog op kan gaan. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Duizenden deelnemers aan een demonstratie voor de vrijlating van gijzelaars van Hamas hebben Jeruzalem bereikt. De mars begon dinsdag in Tel Aviv, zo'n 70 kilometer verderop. De betogers dragen Israëlische vlaggen en gele ballonnen en foto's van de ontvoerden. Bij de terreuraanval van Hamas op Israël werden op 7 oktober 240 gijzelaars meegenomen naar de Gazastrook. Van de meeste is onduidelijk waar ze zijn en of ze nog leven. De betogers lopen naar de ambtswoning van premier Netanyahu. Ze eisen dat de Israëlische regering een deal sluit over de vrijlating van de gijzelaars. Armenië en Azerbeidzjan zijn het in grote lijnen eens geworden over een vredesverdrag. De Armeense premier zegt wel dat de twee landen nog verschillende diplomatieke talen spreken en dat daadwerkelijke vrede nog niet aan de orde is. In Madrid zijn 170.000 mensen de straat opgegaan voor een protestmars tegen een omstreden amnestiewet. Die is door de socialistische premier Sanchez overeengekomen met partijen die strijden voor de onafhankelijkheid van Catalonië. De wet geeft separatisten die strafbare feiten hebben gepleegd amnestie. Het parlement moet de wet nog goedkeuren. En de tweede testvlucht van Starship, het nieuwe ruimteschip van SpaceX en het grootste ruimteschip ooit gebouwd, is net als de eerste lancering geëindigd in een explosie. De tweetrapsraket bereikte wel de ruimte, maar ontplofte na 10 minuten. Desondanks sprak SpaceX van een geslaagde test. Met een bemande Starship wil SpaceX naar de maan en uiteindelijk ook naar Mars. Het NOS-journaal. Voetballer Ruud Geels is overleden. De oudspits van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord werd meerdere keren topscorer in de Eredivisie. NOS-voetbalcommentator Jan Rolfs is aangeschoven. Hoe stond Geels bekend als voetballer? Nou, als een spits met een neusje voor de goal. Hij was kaal, had ook zo'n haarklap over zich heen. En hij scoorde heel veel doelpunten met zijn hoofd. Hè. Kwam via Telstra terecht bij Feyenoord, won daar de Europa Cup 1. Ging hij naar Go Ahead Eagles en Club Brugge. En dan komt hij in 1974 bij Ajax terecht. Waar hij dan ook eigenlijk de ene na de andere goal scoort. Ja, en daar boekte hij ook de meeste successen, toch? Ja, dat klopt. In die tijd ging Cruijff juist weg. Hè. Cruijff, de grote Ajax-ziet, natuurlijk ook een doelpunt te maken. Die ging naar Barcelona. En Geels krijgt dan de opdracht om eigenlijk een beetje in de voetsporen van Cruijff te treden bij Ajax. Maar goed, dat lukt qua doelpunt te maken eigenlijk heel aardig. Want hij wordt 4 keer achter elkaar topscorer van de Eredivisie in zijn periode dus bij Ajax. Uiteindelijk komt hij tot 153 goals in 166 duels. En dat zijn er net zoveel als bijvoorbeeld Marco van Basten. Dat is toch ook een Ajax-icoon natuurlijk uit het verleden. Ja, terwijl hij na zijn carrière niet vaak op de voorgrond trad meer, toch? Nee, we hebben eigenlijk weinig meer van hem vernomen, hè, na zijn voetbalcarrière. Hij stopt op 32-jarige leeftijd. En toen is hij schilder geworden. En dat vond hij eigenlijk het leukste beroep wat er kon zijn. En hij heeft ook wel eens een keer gezegd dat hij gelukkiger was geweest als hij altijd schilder was geweest in zijn leven. Omdat hij toch wel moeite had met de hardheid van de voetbalwereld. Dankjewel, voetbalcommentator Jan Roels. Ruud Geels is 75 jaar geworden. Sinterklaas is weer in het land. Hij zette rond 00:30 voet aan wal in Gorkum, waar dit jaar de landelijke intocht was. Langs de route en bij de kade stonden duizenden mensen in de stromende regen om te kijken naar de Sint en zijn pieten. Verslaggever Onno Beukers was erbij. Die geeft God de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Daar komt hij. Waar zie je hem? Daar. Bij papa op de nek. Kun je het zien? Ja. Wat zie je? Want ik kan het niet zien. De stoomboot. De stoomboot? Ja. En wie staat er bovenop? Sinterklaas. Ben je blij dat hij er is? Ja. Sinterklaas, als hij aankomt, helemaal meestal op het einde zegt hij nog iets over wat je dan 's avonds mag doen. Weet je dan waar ik het over heb? Ja. De schoenen vullen. De schoen zetten, hè? Ja. Ga je dat doen vanavond? Ja. Ja, als Sinterklaas, als het mag van Sinterklaas, hè? Ja, maar dan mag wel, denk ik. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. En wat hoop je nou? Dat ik cadeautjes krijg. Ga je schoen zetten? Ja. Ben je ook lief geweest? Ja. Dan moet het wel goed komen eigenlijk, toch? Ja. Zullen we nog even zwaaien? Ja. Kom, zwaaien. Goed zo. Dankjewel, hè. Ja, Onno Beukers vanuit Gorkum, waar vandaag de nationale intocht van Sinterklaas was. Niet op alle plekken in het land is de intocht van Sinterklaas zonder problemen verlopen. In het Zuid-Hollandse De Lier werd de intocht verstoord door demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Activisten van Kick-Out Zwarte Piet hielden een demonstratie omdat in De Lier volledig zwart gesminkte pieten bij de intocht aanwezig waren. Volgens de politie werden de demonstranten bekogeld met eieren, tomaten en vuurwerk. En rond 3:15 zijn de demonstranten door de politie teruggeleid naar hun bussen. Vanwege de ongeregeldheden gold in De Lier een tijd lang een noodbevel. Het weer. Een groot regengebied trekt over. Tot halverwege de avond blijft het nat. Vannacht wordt het droog en stroomt er zachte lucht het land binnen, waardoor de temperatuur oploopt naar een graad of 13. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer regen. Dan wordt het zo'n 12 graden. En ook de dagen daarna is het wisselvallig herfstweer. Microfoon open nu voor Erik Evengroen van de ANWB. Waar staan de files, Erik? Nou, onder andere nog op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er afgesloten. De vertraging is inmiddels 20 minuten. En nog een opvallende file op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Bij afrit Noordwijkerhout rijdt het langzaam over 6 kilometer. Er zijn daar wegwerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is een klein kwartier. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Als de viool niet in mijn wereld was gekomen, zou ik waarschijnlijk nooit in het milieu van Amsterdam-Zuid terechtgekomen zijn. Aldus Jaap van Zweden. Lees de openhartige biografie van topdirigent Jaap van Zweden. Dat is Jaap. Nu overal verkrijgbaar. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design.

We zijn nog niet in de eindfase van de Sinterklaasgekte. Het moment dat er gedichten moeten worden geschreven, momenteel overheerst de ongerijmde taal. De echte surprises komen waarschijnlijk pas na aanstaande woensdag. Je hoopt natuurlijk op verrassingen tijdens die verkiezingsdag, maar al het gekrakeel ten spijt, vrees ik dat ik mijn analyse van vorige week hier moet herhalen. Wij wonen in een feest- en consumptieverslaafd land. Black Friday duurt weken. Het ecstasygebruik is weer helemaal op peil. Woensdag zullen veel mensen op rechtse partijen gaan stemmen, want die wekken over het algemeen de suggestie dat er geen ernstige corrigerende maatregelen zullen worden genomen. En dat alles wat de niet-armlastige Nederlander zijn burgermanspret, vakantievlees, vroemvroem, dreigt te ontnemen, op vakkundige wijze op de lange baan zal worden geschoven. Ja, inderdaad, een bijna letterlijk citaat van vorige week, maar ik heb geen reden om het deze week anders te zien. En bovendien, de politieke kandidaten herhalen zichzelf ook voortdurend. Behalve dan natuurlijk de VVD, ere wie ere toekomt, die rekenen keihard af met de oude politiek. Met het nieuwe wasmiddel Dieland, Fleur en Fijn gaan ze het nu helemaal anders doen dan de afgelopen decennia. Net als dat andere wasmiddel, Witte Reus, oftewel Geert Wilders, die het ook volkomen anders gaat doen en zonder moslimvlekverwijderaar deze keer ook aan de tobbe hoopt te staan. Caroline van der Plas deed het altijd al anders, maar kan wel een wasmiddeltje gebruiken, want die zakt enigszins weg in haar eigen boerendrek. Zoals linksbinnen Frans door de afgevulde vedetten van vandaag in Sight met hun slaafs meebrullende horden nog verder in elkaar getimmerd werd. Groen van ellende en rood van het bloed kroop hij derwaarts naar Limburg. Als Derkse, Gijp en Gené eenmaal over je heen zijn gegaan, zie je daarna slechts verschroeide aarde. Lachen, joh. Hey. De hoofdpiet van dit spektakel blijft Piet Omzicht, de man die geen wasmiddel nodig heeft om zijn smetteloze reputatie waar te maken en daarom tot zijn eigen schrik misschien wel de winnaar zal worden. Zo liggen de zaken. Wat voor spel zonder grenzenachtige verkiezingsdebatten er nog zullen worden georganiseerd. Ik kijk daar tegenwoordig niet meer naar om iets te weten te komen over politieke opvattingen, maar gewoon uit ordinair leedvermaak. Vroeger konden politici besluiten ontspoorde burgers aan de schandpaal te zetten of andere nare martelingen toe te passen. Tegenwoordig gebeurt het omgekeerde. Zonder masochistische talenten red je het als politicus niet. En ik kijk nu even naar Henk Bleker. En wij met een zak chips naar hun ellende kijken. Ik merk dat mijn kijkgedrag steeds meer door een ziekelijke zucht naar leedvermaak wordt bepaald. Niet alleen wedstrijden van Ajax, maar ook het uitzichtloze gehannes in B&B vol liefde en natuurlijk boer zoekt vrouw. Genante momenten gegarandeerd, al missen we in de boerenmartelpartij van Yvonne Jaspers dit jaar wel de echte randgevallen. Veel aardige en te normale kandidaten deze keer, zo luidt mijn klacht. Je verlangt toch naar een wereldvreemde krelis die zijn kleren s'avonds rechtop in een hoek zet, door dierendrukte en boerderijzorgen zijn jaarlijkse douchebeurt overslaat en dit alles omringt door meubels die al een paar honderd jaar niet van hun plaats zijn geweest. De verbijstering bij de ontmoeting met het andere geslacht, de doodsangst dat er iets van intimiteit anders dan met de eigen dieren zou moeten plaatsvinden. Misschien is dit behapbare leedvermaak wel zo populair omdat we het echte leed dat in alle toonaarden uit onzalige buitenlanden op ons afkomt niet meer kunnen verwerken. Een beetje pesten in eigen kring, de dorpskroeg met de jennende stamgasten en daarna een pilsje om de zaak te sussen. Hoewel er veel beter kan, zijn wij het gezegende land waar mensen zich opwinden over een putdeksel tijdens een Formule 1-training in Las Vegas die omhoog komt als het willige segment van Mark Overmars. Lachen, joh! En wel zo hard mogelijk om de leegte niet te horen. Scoren, maar niet zo mooi als Ruud Geels dat ooit kon. Want leedvermaak is vaak luidvermaak. Desalniettemin, ga stemmen, mensen. Verhef je stem. Dat kan woensdag ook zonder te schreeuwen. Hey. In de kantine. Naast jou hoofdredacteur van Libelle en deze week ook Libello. Daarover later meer. Eerst even Hilmar Mulder. Mooi moment ook voor jou en voor je collega's van Flair en Margriet. Want 6 lijsttrekkers en ook hooggeplaatsten tezamen. Allemaal vrouwen. Ja. Gezellig. Ja, we hadden maandag een ander debat. Een prettig debat, een beschaafd debat. Waar de vrouwen elkaar lieten uitpraten. Waar lezers hun vragen in mochten brengen. En daar zaten hele aangrijpende verhalen bij. Oh. Echt heel aangrijpend, mag ik al? Zeker, nou. Ja? Er was lezeres Ria Gerrits, die vertelde over haar hoogbejaarde moeder, 100 jaar. Die kwam ten val, brak helaas niet haar been, dat zei ze er zelf bij. Want ze woonde nog thuis, zelfstandig, kreeg 2 dagen in de week thuishulp. Maar omdat ze toen ten val kwam, was ze niet meer in staat, door dat gekneusde been, kon ze alleen maar op de bank liggen. Ze durfde het gas niet meer aan te doen. Maar je wordt dan gewoon niet opgenomen. Je kan niet naar een hospice, je kan niet naar een verzorgingshuis, want je krijgt geen zorgindicatie, want je hebt niks gebruikt. gebroken. Dan ben je 100 jaar, heb je je hele leven premies betaald. En op het moment dat het erop aankomt, en als je dan je eigen familie ver weg woont, ja. Sta je er alleen voor. Ja, sta je er alleen voor. En het was, ja, die hele zaal was stil. Ja. De hele zaal is stil. Dit gaat over een van de meest zware wegende thema's. Hè? Blijkt ja, ook uit de zorg. Onderzoek. Ja. De zorg, inderdaad. Net zei Henk Bleker, ja, natuurlijk gaat het tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen over, ja, ik noem het dan maar eventjes, binnenlandse zaken. Heb jij dat ook gemerkt? Want her en der wordt er gemopperd. Het buitenland doet er voor kiezers nauwelijks toe. Wat is jouw indruk? Nou, in ieder geval bij onze lezers. Die, die brengen natuurlijk echt hun eigen problemen op tafel. Ja. En met concrete voorbeelden. En die liggen inderdaad dicht bij huis. En konden de politici daar wat mee? Nou, de vraag werd gesteld toen Lilian Marijnissen aan tafel zat. En Wieke Paulusma van D66. Ja. En Lilian Marijnissen heeft natuurlijk dat prachtige voorbeeld van een buurtzorghuis in Os. Wat ze naar voren schuift als zijnde de oplossing om weer een vorm te krijgen waarin je een soort nieuwe bejaardenhuizen hebt, waarin de oudere mensen met dit soort problemen naartoe zouden kunnen gaan, waarmee je misschien ook weer woningen vrijspeelt van ouderen die te groot wonen. Want ze moeten allemaal zo lang mogelijk thuis wonen. Hè? Ja. Wie sprong eruit voor jullie in de beantwoording van de vragen? En wie maakte indruk? Er waren natuurlijk, ze zaten niet, er werd steeds verschoven in de tafelsetting. Dus Lilian is natuurlijk een hele sterke debater. Lisa Westerveld ook. Caroline van der Plas kreeg de hele zaal echt wel mee. Wanneer precies? Dat ging over klimaat. En je komt natuurlijk met een one-liner als kun je groen doen als je rood staat. Ja, en dan zijn er natuurlijk ook... Dat vinden mensen leuk om te horen. Dat vinden mensen leuk om te horen, want ze hebben allemaal hun zorgen van hoe moet dat dan? Weet het is je? Niet alleen leuk om te horen. Mensen snappen dat ook, wat ze bedoelt daarmee. Nou, degene die zorgen hebben over van we moeten van het gas af en exact. Hoe ga ik dat betalen? Anderzijds heeft iedereen ook zorgen over zijn eigen energierekening. Ja. En is er natuurlijk ook een hele grote groep die dolgraag geïsoleerd willen worden en die er lekker warm bij willen zitten. Ja, geïsoleerd worden willen we wel. Geïsoleerd raken liever niet, hè? Nee, precies. Nee. Bestaat een kans dat we straks voor het eerst een vrouwelijke premier hebben. Ja. Was dat nog een thema tijdens dat debat tussen al die vrouwen? Nee, op dat moment niet. Maar ik zie dat het op de redactie en als ik in mijn eigen vriendenkring kijk, dat het wel een topic is. Ja. Maar denk je echt zelf dat Lilian Marijnissen nog zoveel zegt? Maar zij, Dilan Yeşilgöz, zegt zelf over dat ze kans maakt op om eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden, dat niet relevant is. En zij zegt, ik wil die vrouwenkaart niet spelen, want het doet er niet toe of je vrouw bent of man bent. Doet er toe hoe je het straks gaat doen. En daarin zou het niet uit moeten maken of je een vrouw bent. Hoe zie jij dat? Is het niet relevant? Nou ja, ik snap dat ze het niet relevant wil maken. Maar onder water is het, in de onderstroom is het wel degelijk relevant. Want als je kijkt naar de vertegenwoordiging van vrouwen in de Kamer, dan is het toch nog niet echt heel evenwichtig. En als je kijkt naar onze geschiedenis, dan wordt het inderdaad best wel eens tijd. Er moet nog wel wat gebeuren, ja. En jij schrijft daar ook heel vaak over, hè? Over vrouwelijk leiderschap, Island Village. En ook, kijk, in bestuur, in kringen van bestuurders is het echt een thema om echt die verdeling goed te hebben. Organisaties, overheidsorganisaties die kijken naar afspiegeling van de samenleving. En ik snap Dilan Yeşilgöz natuurlijk. Ik heb in het verleden zelf niet bij de overheid gesolliciteerd, omdat ik maar een minieme kans op privilege niet wilde hebben. Alleen, we zitten wel in een samenleving waarbij die kerel voor je neus stond. En het heel normaal was om die kerel voor je neus te kiezen. En mensen te kiezen die vooral op jezelf lijken. Ja. Dat is één kant. En de andere kant, kijk, wat onder Dilan Yeşilgöz nu goed gedaan is. Voor het eerst is er een vrouwelijke korpschef gekozen. En dat gaat ook niet zomaar. Ja. Opvolger dat is vandaag van bekend. Henk van Essen. Ja. Opvolger van Henk van Essen, een vakvrouw. Ik ben even dat gaat niet. Maar laten we hem wel even noemen. Ik kom maar even niet op. maar in die top 40... Nee, we willen het nu horen. Ja. Mevrouw Knol is dat goed. Mevrouw Knol. Ja. In die top 40 zijn het alleen, behalve de nummer 2... zijn het alleen maar mannen 60 plus. Dus het is ook wel goed dat er echt moeite wordt gedaan om te kijken. Wij hebben vaste criteria en daar moet je sowieso aan voldoen. En als je gelijkgeschiktheid hebt, dat je dan ook kiest voor die vrouw. Weet je wat zo interessant is? Dat men zegt dat het gemene aan seksisme is dat je, wanneer je het benoemt als vrouw, wordt al snel gezegd dat je slachtoffer bent en dat je niet moet janken, niet en dat de kwaliteit doen. Er niet toe. En komt dat niet? Is dat niet misschien een reden waarom Dilan Yeşilgöz zegt: ik wil de vrouwenkaart niet spelen? Dit is wel typisch iets wat vrouwen doen, hè? Dat we dan zeggen van ja, maar ik wil absoluut niet de vrouwenkaart spelen en dat is helemaal niet relevant. En dat ik herinner me trouwens de vorige verkiezingen. Nieuw leiderschap was vrouwelijk leiderschap. Kaag. Daar ging het er juist om. Kaag. Ja, nou ja. Ja. Dus, ja, maar vaak zeggen mensen als ze het tegenovergestelde bedoelen. Rutte die had het over, ik word geen secretaris-generaal van de NAVO, want er is een hele goede kandidaat, dat is een vrouw uit Estland et cetera, et cetera. En dat was natuurlijk, hij zette haar vast even in de etalage om vervolgens zelf te kunnen shinen, denk ik dan. Ja, dat is toch wel echt iets anders. Ja. Oh, nee. Is het een thema bij jullie op de redactie? Okay. Nou, is het een thema bij jullie op de redactie? Vrouwelijk leiderschap, een vrouwelijke premier? Komt er een vrouwelijk hoofdredacteur? Nou, daar hebben we zeker wel af en toe over geschreven. Ook over bijvoorbeeld de online haat die veel vrouwelijke politici krijgen. Daar heeft Sigrid Kaag natuurlijk ook heel veel last van gehad. Ja. Alleen al om die reden is het belangrijk dat zij daar dat wij een vrouwelijke premier zouden, moet ik opletten met wat ik zeg, maar dat we een vrouwelijke premier zouden hebben. Zodat jonge vrouwen, vooral met het politieke klimaat en de bedreigingen en noem maar op, dat het wat aantrekkelijker wordt voor vrouwen om straks de politiek in te willen gaan. Nee, tuurlijk. Het zou een enorme voorbeeld zijn. Ja. Ze heeft daar wel een voorbeeldfunctie, laten we wel een voorbeeldfunctie, weten. Ja. Dat is buiten kijf. Henk Bleker, interessant perspectief. Ja, ik vind absoluut dat het de voorkeur heeft dat wij een vrouwelijke premier krijgen. Waarom precies? Omdat, net wat jij zegt, we hebben een heel leger aan mannelijke premiers in Nederland gehad. Dat is toch vreemd. Ja. Ik wil niet zeggen dat mevrouw Dilan Yeşilgöz dat moet worden. Yeşilgöz. Maar ik vind dat we een vrouwelijke premier zouden moeten hebben. En volgens mij zijn die het best goed te vinden. Het is een kwestie van searching. Ja, dat is precies het. Dat is gewoon zo. Als je gewoon even in bestuurlijk Nederland rondkijkt, of je kijkt in de top van het bedrijfsleven rond. Ik denk dat als je goed je best doet, en dan moet je het even niet politiseren, dan kun je best 5 toppers vinden die heel goed een ministerraad kunnen voorzitten en ons land kunnen vertegenwoordigen. Wim is het met je eens. Nou, doe dat eens een keer met z'n allen dan. Waarom is dat destijds in uw tijd dan bij het CDA zo moeilijk gelukt? Daar waren ze toch ook wel? Dat ging toen niet. Nee, Pim van der Doel. Nee, ik wilde zeggen, bij NRC lukt het ook niet. Hoofdredacteur. NRC, vrouwelijk hoofdredacteur, wordt ook tijd. We hebben wel ooit gehad. Ja, precies. Ja, zeker wel. Ja, absoluut. Birgit Honker is hoofdredacteur. Bij de CDA heb je toch ook vrouwelijke voorzitters? Ja hoor, Maria van Bijsterveld. Rut Petoom. Ja. Bijna uitsluitend vrouwelijke voorzitters. Wat dat betreft waren we. Het is kwestie van je blik verruimen. Ja. Ik ben in het dagelijks leven ook headhunter. En het is echt op het moment dat je je best doet. En de discussie dat, ja maar kwaliteit. Ik begin dat echt een beetje goed zat te raken. Nou, want de kwaliteit is al de basis. Je voldoet aan die criteria. Je blik verruimen betekent dat je gewoon anders moet zoeken, anders moet kijken en ook die mensen kunt vinden. Weet je wat nou mooi is? We gaan zo dadelijk praten over Libello. En dat is een blad speciaal voor mannen. En morgen is het internationaal Mannendag. Yes, daar heb ik zin in, zeg. Eindelijk! Ik wist niet dat het bestond, maar ik ga morgen feliciteren. Ja. Ewout de Jong is ook een man. En hij is hier voor de hoofdpunten van het nieuws. Het is 6:30. NPO Radio 1. Grote demonstratiemars heeft Jeruzalem bereikt. De betogers begonnen dinsdag in Tel Aviv met hun mars. Ze demonstreren voor de vrijlating van gijzelaars van Hamas. Bij de terreuraanval van Hamas op Israël werden op 7 oktober 240 gijzelaars meegenomen naar de Gazastrook. Van de meeste is onduidelijk waar ze zijn en of ze nog leven. Bij de intocht van Sinterklaas in het Zuid-Hollandse De Lier zijn 9 mensen opgepakt. Het was erg onrustig door demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Voorstanders bekogelden de tegenstanders van kick-out Zwarte Piet met eieren, tomaten en vuurwerk. Armenië en Azerbeidzjan zijn het in grote lijnen eens geworden over een vredesverdrag. Tussen de landen zijn al spanningen sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, vooral over de Armeense enclave Nagorno-Karabakh. Die werd in september door Azerbeidzjan ingenomen. En oud-voetbalspits Ruud Geels is overleden. De voormalig international speelde onder meer voor Feyenoord, Ajax en PSV. En werd in de jaren 70 en 80 vijf keer topscorer van de Eredivisie. Hij droeg 20 keer het shirt van Oranje. Ruud Geels was 75 jaar oud. Roos Marijn Knol. Ja, het is regen wat de klok slaat. En die klok tikt door en de regen blijft vallen? De regen blijft de komende uren nog wel vallen. Maar het zwaartepunt van dat regengebied wat nu boven Nederland ligt is geleidelijk wel een beetje naar het oosten aan het wegtrekken. Dus aan het eind van de avond wordt het in het westen van het land voorzichtig wel droog, maar nog wel overwegend bewolkt. Pas in de loop van de nacht gaat die bewolking wat meer openbreken. Het blijft dan wel stevig doorwaaien. 10 of 11 graden is de minimumtemperatuur. En morgenochtend beginnen we dan best wel droog, met ook redelijk wat ruimte voor de zon. Maar in de middag komen er dan ook weer buien tot ontwikkeling. Meeste zonneschijn in het zuiden van het land. In het noorden is het lange tijd bewolkt en regent het ook dan weer stevig door. Temperatuur 12 tot 14 graden met morgen een stevige zuidwestenwind. En pas in de loop van de nieuwe week gaat het geleidelijk wat droger worden. En dan worden de nachten ook weer wat kouder. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Wat hebben we toch leuke gasten aan tafel. Sorry, wat zei? En Dolly Parton. En Dolly Parton, ja, Dolly Parton komt zo dadelijk nog. Tenminste, staat nu nog in de file, begrijp ik. Kom zo bezoek hier. Nou, dat Marcel Verrekken hoor je. Hilmar Mulder zit naast je, hoofdredacteur van de Libelle. En nog een ander blad gaan we zo dadelijk echt wel noemen, hoor. Henk Bleker is hier, de oude partijvoorzitter van het CDA. Ook bewindspersoon voor die partij geweest. Aileen Bilic is columnist. Pim van der Doel had ik jou genoemd. Jij bij NRC. En Pim van der Doel, je bent chef politiek bij NRC. Ja. Ik hou hem graag even in de lucht, Hilmar. Ja. Enige trots bij jou wel merkbaar, hoor. Libelle. Ja. Speciaal voor mannen. Ja. Morgen Internationale Mannendag, heeft het daar iets mee te maken? Nou, we zochten, we waren aan het kijken begin dit jaar van wanneer gaan we dat lanceren. En ja. Toen, ik wist zelf niet eens van het bestaan van de Internationale Mannendag. Ook, ja. En toen dachten we, nou, dat is echt gewoon de week waarin het moet gebeuren. Ja, maar er moest iets gebeuren, speciaal voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. We hebben natuurlijk vorig jaar ook al een magazine gemaakt, ook een extra makkelijk te lezen editie, maar dat was dan een reguliere versie, of gebaseerd op onze eigen gewone libellen. En toen kregen we heel veel reacties van op de social media, en ook toen we waren genomineerd voor de ABC-trofee. Dat is een trofee waarbij de laaggeletterde zelf voordragen wie er een prijs zou moeten krijgen. En ze hadden ons genomineerd, maar op die dag kwamen er allemaal mannen op ons af. Die zeiden, ja, ik heb hem gelezen, maar nu iets voor mannen. En jullie moeten ook iets voor ons maken. En dat was gewoon echt het sentiment van die dag, dat we gelijk zoiets hadden van, we hebben ter plekke beloofd, we gaan er ook één voor jullie maken. Was het leuk om te maken? Ja, het was ongetwijfeld leuk om te maken. Ja, ja. Ja. Ja, maar leuk om te maken, maar een serieus maatschappelijk probleem, hè? Ja, want er zijn 2,5 miljoen Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven in Nederland. En daarvan heeft 56% ook gewoon het Nederlands als moerstaal. En dat vergeten ook mensen hebben daar een heel ander beeld bij. Maar zo zijn wel de cijfers. Ja. Op de voorpagina ook, hè, zeggen jullie, Jos had jarenlang een eigen bedrijf en kon niet goed lezen. En tot overmaat van ramp, mijn vrouw deed alle geldzaken. Ja. Ja. En, ja, het is een taboe ook, hè? Dat men, de mannen willen daar niet mee. Nou, volgens mij is dat sowieso heel moeilijk om daarmee naar buiten te treden. Er komt nog Dennis in voor, die is inmiddels taalambassadeur, maar die hield het gewoon verborgen voor zijn partner. Ja. Ik bedoel, Jos, zijn vrouw, wist het en die deed de administratie, maar Dennis, die wist het gewoon geheim te houden. Ik wil ook even luisteren naar Hans Esbach. Ook een plek voor hem in Libelle. Nauwelijks kunnen lezen of schrijven. Hij heeft lang moeten leven met die handicap, want daar hebben we het dan over. Ja. Hè? 10 jaar lang geleden gooit hij het roer om. Hij gaat terug naar de schoolbankjes en haalt alsnog de noodzakelijke lessen in. Het was best spannend om het weer te leren en om in die schoolbank. Ja, ik was 14 jaar toen ik ging werken. En ik was 52. Of rond 56 ongeveer ging ik eigenlijk terug de schoolbank in. Dus dat is wel eventjes weer zweten. We proberen altijd wel trucjes uit vroeger. Van, joh, ik heb mijn bril niet bij me. Of, joh, ik lees het thuis wel even na. Allemaal van zulke dingetjes. En dat gebruik haast iedereen die laaggeletterd is. Nou, ik heb een dochter. Toen ze klein was, wou ik wel voorlezen, maar kon het niet. Dus dat deed mijn vrouw altijd. Pak die pen voor mijn part een boek en begint ermee. Een mooie oproep van hem. Ook een... Ja, emotioneel, een ontroerend verhaal. Ja, heel mooi. Hans, die verhalen van Hans, Jos, Dennis, het is allemaal hoe zij hun schaamte hebben geparkeerd en daarmee naar buiten treden en juist willen andere mannen willen helpen van doe er wat mee, want het gaat je leven verrijken. Dan gaat de wereld voor je open. En ja, ik vind het zo dapper en stoer van ze. Ik heb het ook tegen, nou ja, in dit geval dan een vrouw. Maar mijn moeder was analfabeet toen ze naar Nederland kwam uit Turkije. Die heeft dus hier leren lezen en schrijven. En het is echt ongelooflijk om te zien hoe iemand opbloeit. Er gaat inderdaad echt een wereld voor je open. En dan komt er ook nog een smartphone waar ze dan... Hè, nou ja, we worden de hele dag gestalkt met allemaal teksten. En ik weet niet wat allemaal nog meer. Maar die is er gewoon echt ontzettend... het is gewoon een enorme verrijking. Ja. Wat dat, en ik vind het best wel kwalijk eigenlijk... Nee. Omdat wij in een land, welvarend land als Nederland... Kijk, zij kwam uit Turkije en uit het gebied waar mensen niet... wat je zegt, heel erg hoog opgeleid zijn. Maar in Nederland is dat toch echt wel schokkend om te horen... dat zoveel mensen niet kunnen lezen en schrijven. Je ziet een hoop verhalen. Nou, Hans ging al werken toen hij 14 was. Ja. Maar een hoop... Mensen gaan hebben wel degelijk een opleiding, kunnen ook wel een beetje lezen en schrijven. Over de kwaliteit van onze scholen ook. Ja, maar als je daarna in een beroep of in een vak terechtkomt waarbij je voornamelijk praktisch werk hebt en weinig hoeft te lezen en te schrijven en vervolgens zelf ook niet in je vrije tijd dat doet, dan gaat je vaardigheid holt gewoon achteruit. Je moet het gewoon bijhouden. En anders wordt letterlijk je wereld klein. Want ook het openbaar vervoer is een enorme hobbel voor mensen die niet kunnen lezen. Onderbelicht probleem, zo noemde ik het net, Henk Bleker. Maar ik denk voor jou geen onbekend probleem. Hè? Je weet hier wel van, toch? Het bestaan van die mensen die inderdaad op achterstand staan en misschien wel op achterstand blijven. Ja. Ja, alleen je kent de mensen zo weinig omdat, net wat jij zegt, men verbloemt het natuurlijk. Hè? Men probeert er oplossingen voor te bedenken. En dat is, ja, ik vind het wel een fantastische initiatief. Ja, ook in de opmaak zien het, hè? Dit vind ik nou positieve activistische journalistiek. Ja. En ik zie haar buurman het hele blad doorbladeren. Dat is mooi. Mannen weten meer. Een recept met gehaktballen en couscous. Het is echt een... Kijk, ik kwam meteen op de pagina met 10 mannen kwalen. Dus, en hoeveel heb je er? Weet je, nou, met mensen kaal worden. Ja. En op nummer 1 staat mannen geen stijve penis kunnen krijgen. Oh, kijk aan. Pim van der Dol... Ik hoorde Haagse Zaken, de podcast van jullie. En er is een verbinding te leggen tussen die podcast en wat we hier aan tafel bespreken. Namelijk dat onderbelichte thema. 15-jarigen, een kwart van hen, is functioneel analfabeet. Hè? Ja. Nederland, welvarend. Schokkend, hè? En er wordt door een van jullie redacteuren ook gezegd... als je het nou hebt over de debatten... Hè, gaat nauwelijks over de onderwijscrisis die er dus is. Blijkt uit die feiten. Valt jou ook op? Ja, je hebt gelijk dat onderwijs niet echt een groot thema is deze campagne. En ik vind sowieso de aandacht ook voor de politiek voor dit probleem, hè, van laaggeletterdheid. Daar hoor je eigenlijk bijna nooit iets over. Ja, wel dat we inderdaad te weinig leerkrachten zouden hebben. Ja, of hebben. En denk ook bijvoorbeeld aan iets als de toeslagenaffaire. Hè? Mensen die natuurlijk helemaal niet goed kunnen lezen en schrijven. Ja, die ook alle brieven van de belasting kregen. Dat ze zit achter heel veel problemen. Ja, een van de redenen dat zo is misgegaan. Dat mensen natuurlijk niet met de informatie vanuit de overheid bijvoorbeeld ook overweg konden. Ja, als je niet goed kunt lezen, dan is zo'n brief van de belasting... die is natuurlijk al helemaal onbegrijpelijk. En leg je misschien weg zonder dat je... Hè, met alle gevolgen van dien. Ja, met alle gevolgen van dien. Wat zijn die gevolgen meest in het oog springend voor jou, Marcel Verrek? Ik vraag het ook als een Neerlandicus. Een kwart van de 15-plussers die functioneren... analfabetisch? Nou, het is verschrikkelijk. Want de taal is gewoon de basis van onze samenleving, van onze cultuur. En daarom, wat moet je eraan doen? Hoe kan het dat zo uit de hand is gelopen? En wat jij zei, het is dus niet alleen maar dat immigrantenkinderen zijn... die eigenlijk een tweede taal proberen te leren hier... maar gewoon echt mensen die hier geboren zijn, een eerste taal ook hebben... ik denk misschien dat er in het onderwijs toch wel gewoon veel meer direct op taal moet worden gewerkt. Minder op beeld. Je hebt natuurlijk een enorme concurrentie van het beeld, hè? Bibliotheken zijn natuurlijk ook heel beeldend geworden. Kan het ook zijn dat we hebben het vaak over polarisatie, echt niet alleen aan deze tafel hoor, maar dat die gevoed wordt ook door het feit dat zoveel mensen de taal niet meer machtig zijn en daardoor sneller gaan schreeuwen? Nou, misschien wordt de taal ook wel... En nuances dus vervangen. Nuance. Maar de taal wordt natuurlijk ook op alle mogelijke manieren ook gebruikt en misbruikt ook. Hè? Dus als je het nou over politiek hebt, dan heb je vaak... als je naar een debat zit te kijken, dat iemand iets niet wil zeggen... maar toch aan het woord is. Nou, dat is ook niet echt bemoedigend. Hè? Als je Als mensen, met, zoals dat heet, met meel in de mond praten. Ja. En het mooie van dit tijdschrift is, want ik heb even in zitten lezen, het zijn allemaal enkelvoudige zinnen. Hè? Dus het zijn echt hele eenvoudig gestructureerde zinnen. Dat snappen zoals mannen het. Als jij een vreemde taal leert, wat? Nee, maar als jij een vreemde taal leert, dan begin je met dit soort zinnetjes. Zeker. Ja, dit is allemaal B1. Ja. Oh, dat heet ook zo, B1. Ja, dat heet B1, ja. Wat een mooi initiatief. Dat het morgen Internationale Mannendag is? Nee. Wim, nee? Nee, ik had het niet... Ben je blij om dit te horen? Ga je het vieren? Wim gaat dit nog vieren, denk ik. Ik wist het ook niet. Ik heb het gevoel dat het voor mij tenminste altijd Internationale Mannendag is. Ik het thuis. Hou dat vast, denk ik. Goed, zeg. Wat mooi ook voor je vrouw, denk ik, om dit te horen. Dat jij het in ieder geval zo ervaart. We gaan iets anders heel moois doen. Namelijk praten over muziek. Ja, wie vindt dat niet leuk? Specifiek praten over Dolly Parton. Deze week, hè, 77 lentes jong. Aileen, wat doe je nou? Zeg je nou dat je dit niet leuk vindt? Dolly Parton, hallo. Ze weet van geen ophouden. Dolly Parton dus. Terug met een nieuw album. Haar 49ste al, Rockstar, hoor je direct ook aan de single van dat album. World on Fire. What you gonna do when it all burns down? Fire, fire, burning higher. Still got time to turn it all around. Now I ain't one for speaking out much, but that don't mean I don't stay in touch. Everybody's tripping over this or that. What we gonna do when we all fall flat? Ja, Marcel. Ja, is uitgekomen ter gelegenheid van Internationale Mannendag? Dolly Parton en Henk bleken een begrip. Ja, en ik zal je vertellen over beeldvorming. Heel toevallig heb ik, ik denk een jaar geleden, heb ik op Netflix een documentaire over haar gezien. En ik had bij Dolly Parton iets van, ja, aansprekende vrouw, een beetje zoetgevoiste liedjes enzovoort. Mm. En toen las ik dat, toen zag ik die documentaire. I am here. Dat is een vechter geweest. Uit een gezin met 14 kinderen, geloof ik. Heeft zichzelf helemaal opgewerkt. Was ook zakelijk zeer bekwaam. Dat blijkt ook wel. Dus niet alleen, ze heeft meer dan 1000 liedjes geschreven. Ze schrijft het allemaal zelf. Ze schrijft het allemaal zelf. Het is echt. Ik dacht, Henk, jongen, wat heb jij een verkeerd beeld gehad? Ik dacht, je zei, wat heb ik zitten doen in mijn leven? Nee, dat heb ik totaal niet. Je ging af op het beeld van haar. En dat beeld is natuurlijk inderdaad wat ze zeggen. Campus hell wordt over haar gezegd. Met dat hooggeblondeerde toupeerde haar. Ik hoef niet te vertellen hoe Dolly Parton eruit ziet. Maar dat mensen niet zien dat daar een hele slimme carrièrevrouw achter schuilt. Die ook maatschappelijk, ik kijk heel maar aan, is. Je kan weer een bruggetje maken ook naar lezen. Want zij heeft miljoenen boeken verspreid. Ook in Amerika en ook wereldwijd. Zet ze enorm in voor kansarme kinderen vooral. Hè? Ja, überhaupt doet muziek dat, hè, met mensen en werkt aan het taalgevoel. Ik zag deze week ook een hele mooie reportage. Ik geloof RTL Nieuws. Anders geven ze complimenten die ze misschien niet verdienen, maar ik geloof het wel. Het gaat over mensen die hier aan het inburgeren zijn via André Hazes. Hoe leuk is dat, Henk Bleek? Ja. Welke André Hazes? Ja. Volgens mij senior. Maar in ieder geval, muziek dus, of dat nou van Hazes is of wie dan ook, maar helpt mensen die taal inglijden en dus langzamerhand ook integreren. Ik kan me best wel voorstellen. De doelen. Ja, en een beetje verliefd en zo. Maar ik was wat meer van de doelen. En dat werd ook door iedereen, Nederlander, migrant en noem maar op, iedereen gezongen. Dat waren liedjes die je zo uit je hoofd kon leren. We zitten hier ook in. Terwijl we nog wel hier geboren. Nog even grammaticale varianten bij, hè? Ik mag thuis geen Frank Boeien luisteren. Het grammaticaal niet helemaal goed zou zijn. Ik stond op het perron, ik dacht dat ik je kon. Even mijn regiogevoel. Ja. Waar dachten jullie dat Dolly Parton in Nederland voor het eerst heeft opgetreden? Als je dit zo zegt, Maastricht. Het was Zwolle. Zwolle. Zwolle. Ja, mag je dus ook wel een beetje. Nee. Maar dat maakt voor Dolly Parton niet uit, want die trad op in Den Haag. En ik geloof dat mijn vriend Paul Plezier erbij was. Nee, en zij kwam op en zij riep, hello Amsterdam. Ja. En dat maakt ook niet uit. Want in de IJsselhallen in Zwolle. Als je in Zwolle bent, dan is dat natuurlijk ook maar 60 kilometer. Een grote stad. Ja. En wat mooi is trouwens ook van haar, hè? Want zij is wel geliefkoosd door de Republikeinse Partij. Maar ze heeft ook fors gedoneerd aan het ontwikkelen van een coronavaccin. Wat zeker in die partij niet iedereen kon waarderen. Het is ook een mooi verhaal, hè? Dat ze zich daar zo voor heeft ingezet. Wist je dat, Pim van der Dol? Dat wist ik niet. Nee. Nou, wat je misschien ook niet weet, is dat ze iets heeft gedaan met Let It Be. We weten wel het succesnummer van de Fab Four. Hier hoor je haar samen met Paul McCartney en Ringo Starr. There will be an answer. Ja, mooi, hè? Best bijzonder, hè? Tweede stem voor de Beatles. Dat wou ik maar zeggen. Ja. Dat komt niet vaak voor. En nou ja, Close Harmony waren ze heel erg bedreven in. Jij bent gecharmeerd, Hilmar, in het duet met Peter Frampton. Ja, vond ik heel mooi, ja. Baby, I Love Your Way. Even luisteren. Nee. Ik heb er toch moeite mee. Nee, ik hou toch echt van de oude Dolly Parton. Ik wil niet dat zij dit doet. Country music. Bluegrass. Dat is toch wat past bij haar, toch? Henk? Toch ben ik wat wijzer geworden. Ik denk op de een of andere manier dat jij met, dat je met me eens bent. Het zijn ook veel usual suspects, hè, op dit nieuwe album van haar. Nummers waarvan je denkt van voor de hand liggend. Het is niet echt, dan zeg ik misschien iets verkeerds hoor, maar... Het is niet super spannend. Het is niet spannend. Het zijn mooie herkenbare deuntjes die ze heel adequaat inzingt. Oké, dan zullen we het dan maar niet meer over dit album. Het is wel heel creatief dat zij zichzelf zo steeds opnieuw uitvindt. Dat vind ik fantastisch. Een nieuw plan, een nieuw spoor. Maar dat lijkt ze heel erg op het CDA, hè? Ook een partij die zich opnieuw... Dan heeft het CDA wel toekomst. Het CDA link je nu met country en Republikeins in Amerika. Ja, goed, als je naar de verkiezingen toe wil. Islands in the Stream, want de partijen zijn op dit moment Islands in the Stream. Hebben we dat, Kenny Rogers en Dolly Parton? Kunnen we ook even naar luisteren? Hebben we niet. Oké, wel een andere natuurlijk succesnummer van haar. Ja, Whitney Houston werd er echt bekend mee, maar I Will Always Love You. Ja, ja. In haar. Hè? Nog even, hier worden we stil van. Zeg iets fout? Nee hoor. If I dit is wel mooi, hè? Should stay, ja, dit wil je. I would only dit wil je. Be your way, so I'll go. But I know. Step of the way, and I will always love you. I will always love you. Voor al de mensen die denken, ze gaan er met een nachtkaars uit. Ja. Hier even een reprimande. Dit gaat over liefde. Ja, liefde is nooit een nachtkaars. Het is ook veel mooier dan die misthoorn van Whitney Houston, dit. Zo, ja toch? Dat vind ik eigenlijk wel. Ik had hier gisteren een discussie over met mensen. Ik wist natuurlijk dat we dit zouden doen. Ik zeg maar, vergelijk nou Bodyguard en dat die krachtige uithaal met dit liefelijke, met dat klein. Dan is dit toch wat liefde uiteindelijk is. Dit komt toch dichtbij. Ze hadden preek ik nou voor mezelf? Of ze hadden voor die verkiezingsdebatten dit nummer moeten draaien. Ja? Ze hadden Dolly Parton moeten draaien voor die verkiezingsdebatten. Nou, misschien wel. Ik zei het net, hè. Islands in the Stream. Zo kunnen de partijen zich richting de verkiezingen noemen. Voelen. En toen hadden we het niet, maar nu hebben we het natuurlijk wel. Islands in the Stream samen met Kenny Rogers. Ja hoor. Tender love is blind. It requires a dedication. Dit vind ik mooi. All this love we feel needs no conversation. We ride it together. Heb je er al met je partner op gedanst, Hilmar? Nee, dat geloof ik niet. Je weet wat ik bedoel, hè? Sinds de Beckham-documentaire is het een enorme hit. Is het een soort van TikTok-trend om TikTok-trend te dansen? Dat David en Victoria, zo mag ik ze noemen, daar heel mooi op dansen. Ja, ik vind jou er ook lekker op bewegen, hoor. Je ziet wel dat Geert Wilders steeds meer op Dolly Parton begint te lijken. Ja. Misschien is dat die zetelstijging van hem. Goed, wie hier aan tafel kent het verhaal achter Jolene? Haar grote hit. Nee. Ik denk dat jij dat kent, Fidan. Ik ken het zeker. Maar zou zo mooi zijn als ik ook niet. Zou het even willen vertellen? Het zit ook in die documentaire. Ik dacht dat Henk het wel zou weten. Het zit in die documentaire. Zit in de I Am Here. Ik ben hem kwijt. Ik ben hem kwijt. We gaan even luisteren. Ja. Maar je weet het antwoord wel, hè? Ja, ik weet het. Oh, gelukkig. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, zeg maar nu. Jolene, Jolene, Jolene. Nou, dat valt ook wel mee. Maar dit gaat over... haar man was heel erg onder de indruk van een vrouw die bij de bank werkte. En dat verhaal is op een gegeven moment... heeft ze het een beetje aangedikt. En hadden ze zelfs een affaire met elkaar, maar dat was niet zo. Maar dit gaat eigenlijk over dat zij Jolene waarschuwt... om uit de buurt van haar man te blijven. Maar Jolene, zo heette niet die bankmedewerkster. Dat was dan weer een fan van haar. Een meisje van 14, geloof ik, die ze ooit had ontmoet. En ze zei, als ik ooit nummer over een indrukwekkende vrouw maak... of iemand die belangrijk is voor mij, negatief of positief... dan zal ik haar jouw naam geven. Ah. En de vrouw die ze beschrijft in dit nummer is dus die fan... en niet de flirt van haar man. Mooi, kijk, jouw kennis is werkelijk fenomenaal. Dat verbaas ik me iedere week ook. Nice to know, toch? Nice to know. Uiteraard toch eventjes, want we hebben nog 2 minuten... een vooruitblik op de komende week... die natuurlijk in het teken staat van de verkiezingen. Henk Bleker, je zei net iets over, mag ik het zeggen, een droomcoalitie... Jouw droomcoalitie? Ja, ik geloof dat je buiten de uitzending niet te veel moet zeggen. Maar... Heb je toch gedaan. Ja. Maak het jou nou moe? Ik wil graag dat er een coalitie komt... die ook een verbinding heeft met de samenleving. En er zijn een aantal partijen die verbinding kunnen leggen. En dan moet je niet een beetje in je eigen straatje denken. Dan heb je de sociaaldemocratie heb je nodig. Of dat nou de SP is of de Partij van de Arbeid GroenLinks. Zeker. De SP heeft heel veel verbinding met de samenleving. Je hebt een partij nodig die de verbinding heeft met het midden. Ook in de samenleving. En met de ondernemers. En dan kom je dus eigenlijk tot een soort van brede zakencoalitie... waar ook mensen vanuit de kring van de SP aan deelnemen... van de NSC aan deelnemen, van de VVD aan deelnemen. Hoe het met de PVV dan moet, weet ik niet. Maar ik zou graag zien dat de mensen inderdaad die nu de leiding hebben... of die partijen nu straks de politiek maken in de Kamer... de wetgevingsprocessen in gang zetten... want er moet heel veel nieuwe wetgeving komen... en dat we een regering hebben die juist die verbinding met... die tentakels in die samenleving van nature heeft. Dat hoop ik. Ja, nou, Pim van der Dol. Het nieuws misschien wel dat we bespraken aan deze tafel was... +5 voor PVV. Je zou kunnen zeggen dat kan ook gunstig uitpakken... gek genoeg misschien, maar voor Frans Timmermans... Ik denk het wel. In zoverre dat GroenLinks-PvdA echt moet hopen... dat alle linkse / progressieve kiezers de komende dagen nog denken... dus die nu nog Volt willen stemmen, Partij voor de Dieren... wat er nog over is bij D66, die staan natuurlijk al op fors verlies... dat die massaal nog overstappen naar GroenLinks-PvdA... om te voorkomen dat er een rechtse premier komt... of die nou Jezus of Wilders heet. Ik denk dat op dat effect zullen zij nu hopen, zeker met deze peilingen. Ja, dat is een van de verhalen die op dit moment... Ze zijn er al mee begonnen zelfs, want ze maken al best wel bang... van wil je een rechtse kabinet? Stem dan niet op mij. Niet stemmen GroenLinks? Ja, maar dat verhaal kwamen ze wel te laat. Ja, okay. Ja. Nou, we hebben nog 20 seconden. Misschien komt dit verhaal dan ook te laat. Maar in ieder geval, we hebben het genoteerd, we hebben het gehoord straks. Zeker niet de laatste. Ze zitten al in de startblok. Ik heb het over Misha Blok en Erik Dijkstra. Ze besteden aandacht aan nieuwe non-fictieboeken. Hey, dat is leuk. Zeker luisteren dus de komende uren. En ik wens u een fijne avond en ga stemmen. Hè? Ja. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, laat je stem horen. We reizen woensdag op verkiezingsdag door het hele land. Om van jou te horen waar een nieuw kabinet straks meteen mee aan de slag moet. Ja, dat ik een huis kan kopen. Compensatie voor de per-generatie. Dat voor de mensen die in armoede leven, dat die ook het wat beter krijgen. Kom langs en laat ook je stem horen. 'S Middags tussen 12 en 4 in het Toon Hermans Theater in Sittard. Geen oorlog meer in Israël en Gaza. Kijk op nporadio1.nl om te zien waar we nog meer langs gaan. NPO Radio 1. Wie luistert weet meer.